یہ سب جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری کے فروٹ پھل کھجوریں وغیرہ کھانا یہ سب جائز ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم پاپا جی. پاپا جی میں فضانے مدینہ اوکاڑا سے بول رہا ہوں جو کہ صبح پنجاب میں ہے. میری پاپا جی سے گزارش یہ ہے کہ پاپا جی میرا نام عمران علی ہے. آپ اور آپ کے مذاکرے میں موبائل اور انٹرنیٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ بہت ہی ضروری بات ہے. میری پاپا کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ آپ ایک پورا بیان جس میں جیسے کہ ٹی وی پہ آپ نے بیان بنایا تھا نا کہ ٹی وی دیکھنے جو ٹی وی لا کے دیتے ہیں اس کے والد یعنی کہ گھر میں باپ ٹی وی لاتا ہے تو عذاب کا زانہ باپ کو ہی دینا پڑے گا. اور اسی طرح موبائل جو کنواری نابالغ یعنی کہ غیر شادی شدہ بچیوں کو موبائل استعمال کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں جو نیٹ وہ استعمال کرتی ہیں وہ لا کے دینے والے پیسے تو ادا پاپا ہی کرتے ہیں نا, ان کے والدین ہی کرتے ہیں. وہ عذاب ان کو یہ سکھایا ساتھ لائیے کہ یہ عذاب ان کو ہی ہوگا. اور دوسرے پاپا جی میری گزارش یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ماما شریف کو سر پہ سجایا ہوا ہے جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہ کیا لے کے جانا چاہیے یا اتار کرا کے جانا چاہیے؟ چودہ سو اکتیس سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج گیارہواں روزہ ہے. عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی نماز ظہر ادا کر کے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ابھی ٹیلی فونک سوال اوکاڑے سے ہم نے سنا. اس میں یعنی موبائل دلانے والے کو یعنی والد صاحب دلاتے ہیں اگر بچے کو موبائل, اس میں والد صاحب کو گناہگار کہنا مشکل ہے. وہ تو اس صورت میں گناہ ہوگا نا کہ جب والد اس کو ناجائز کام کرنے کے لیے دلائے اور اس کہ بھائی تم کو میں فلاں کام کرنے کے لیے یہ دلاتا ہوں, جیسے چیٹنگ ہے وغیرہ, اس کو مطلقاً ناجائز نہیں کہا جائے گا. اگر ناجائز کام اس سے کیا تو ناجائز ہے. جائز چیٹنگ بھی ہوتی ہے, کام کی بات بھی ہوتی ہے, فضول بھی ہوتی ہے. فضول کو بھی ناجائز نہیں کہا جائے گا. وہ تو فوش حرکت کی, گندی حرکت کی تو والدین کو عام طور پہ پتہ چلتا بھی نہیں ہوگا. تو بچوں کو دلا دیتے ہیں. تو اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی کو گناہگار کہنے کے لیے وہ شرعی دلیل کی حاجت ہوتی ہے. ایک دم سے بات میں ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں کہ تم کو گناہ ملے گا. چھوٹے بچوں کو بھی ڈراتے ہیں جب گناہگار ہوگا تیری وہ, جیسے کہ چھوٹی سی بچی مجھے آتی ہے نا بچیاں, تو پوچھ رہی تھی کہ جو کتنی کر دے گا اس کی قیامت دن اس کی اللہ انگلی کاٹ لے گا. میں نے اس کو کیا سمجھا بیچاری کو کہ وہ بچے تو مکلف ہی نہیں ہے نا, یہ تو گناہ کریں تو ان کے گناہ تو شمار نہیں ہوتے, کاؤنٹ نہیں ہوتے. تو بچوں کو بھی طرح طرح کے عذاب سے ڈراتے ہیں. ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی سنتے تھے کہ وہ دیکھو شراب کرو گے تو اللہ سونے کی لکڑی سے مارے گا. اب یہ بڑی ہیں رسکی دھمکیاں ہیں. بچے کی اصلاح کے لیے ماں باپ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں لیکن رسکی بہت ہے کہ بچے کے ذہن میں پھر غلط نظریات بیٹھ جانے کا اندیشہ رہتا ہے. اب اللہ انگلی کاٹے گا کسی سے, کٹھی کر دو گے بات بند کر دو گے تو جب تو یہ نظریہ غلط بیٹھ گیا نا کہ اس کا کوئی قرآن و حدیث میں اس طرح کے عذاب کی وعید ہو, ایسا نظر سے تو نہیں گزرا ہے. لیکن یہ چونکہ قرینہ واضح ہے کہ یہ عوام جو بچوں کو ڈراتے ہیں اس طرح کہ اللہ انگلی کاٹ دے گا, تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پر ایک طرح کا ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ باندھنا ہوا. جب اگر اللہ نے نہیں فرمایا اور ہم اپنی ایسے ہی بچے کو ڈرانے کے لیے بول دے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو نا, اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا تو بہت سخت ہے. فمن اظلم. اچھا اسی طرح اللہ سونے سے سونے کی لکڑی سے مارے گا. اب سونے کی لکڑی سے مارنے کا ویسے ہی تصور نہیں ہے, سونا تو بہت قیمتی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قیمتی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سونے کی لکڑی سے مارے گا. 24 پارہ ابتدا میں فمن اظلم ممن افترا, اللہ تعالیٰ سونے سے لکڑی سونے کی لکڑی سے مارے گا, یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے, کس حدیث کا متن ہے یا خلاصہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایسے بچوں کو ڈرانے کے لیے شرعی جملے استعمال نہ کیے جائے, بلکہ جھوٹ بھی نہ بولا جائے, بلی آ رہی ہے, بلی کھا جائے گی, فقیر اٹھا جائے گا تم کو. اس طرح بچوں کا دل بھی کمزور ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے, ان کی جھوٹ بولنے کی تربیت ہوتی ہے, پھر بچہ بھی بڑا ہو کر پھر وہی بات کرے گا, جھوٹ بولے گا, یہ امکان رہتا ہے. اس لیے اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں, اس کو گناہ ملے گا تو اس کو گناہ, جب تک کنفرم نہ ہو جائے. قرآن پاک میں 12 آیت زمر, آیت الزمر اور 12 کی بالکل پہلی آیت ہے, فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه. ہمارا یہ انجن جو بات ہے, فمن اظلم ممن كذب على الله, تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہاں اس کی تفسیر میں لکھا ہے صدر الفاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, نور الفان مفتی احمد یارغن نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اس طرح کے اللہ کے لیے اولاد یا شریک ثابت کرے, اللہ پر اس طرح جھوٹ باندھے کہ اللہ کے لیے اولاد یا شریک ثابت کرے, پھر کہے کہ ہم کو رب نے یہی حکم دیا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھنا ہوا. معلوم ہو کہ جھوٹ قولی بھی ہوتا ہے, عملی بھی, اعتقادی بھی, مگر سب سے بڑا جھوٹ اعتقادی ہے. تو اس آیت سے مراد تو وہ کفار اس کے مخاطب ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے شریک کا دعویٰ کرتے ہیں, اللہ ایک نہیں ہے, اس کے وہ بھی شریک ہے معاذ اللہ. تو اس لیے ان کو تنبیہ کی گئی کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا کوئی شریک بیان فرمایا, کہاں فرمایا کہ میری بھی کوئی اولاد ہے؟ تو یہ ہے تو اعتقاد کے اعتبار سے کفار کے لیے. تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کہیں اور بھی ہے جی. تو گفتگو میں جھوٹ باندھنا کوئی جائز نہیں ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب جیسے کہ ایک پرچہ میں نے دیکھا تھا, اب بھی بٹتا ہوگا کہ اے بندے تو یوں کر تو اللہ یوں کرے گا, یوں کر تو یوں کرے گا تو. اس طرح ابن آدم, اگر ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, اگر اس کو جو تیری چاہت ہے اس پر جو میری چاہت ہے قربان کر دے گا تو میں اس کو جو تیری چاہت ہے وہ اس کو پورا کر دوں گا. وہ طرح طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں, ایک بالش بڑھ تو میں تیری طرح ایک گز بڑھوں گا, یہ تو شاید حدیث کا مضمون ہے شاید, ہے نا. تو اس کے علاوہ بھی اور باتیں ہیں کہ جو حدیثوں کا مضمون نہیں ہے لیکن وہ بس وہ لفاظیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بات بات میں لوگ بولتے ہیں اللہ یوں بھی بولتا ہے, اللہ بولتا ہے دنیا کا بھی خیال کرو, اللہ بولتا ہے بال بچوں کا بھی خیال کرو. تو یہ اب اٹکل سے بعض لوگ بولتے ہیں, اگرچہ کئی باتیں ایسی ہوتی جو قرآن و حدیث کے دائرے میں آ جاتی ہیں, کہ کسی نہ کسی حدیث کا یہ خلاصہ ہوتی ہے, لیکن بہرحال جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو نا بولنا نہیں چاہیے. اور ویسے ہی بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ بھی خراب, جیسا کہ وہ ایک حدیث سے پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صاحبہ نے بچے کو بلایا, بولا آ تجھے کچھ دوں گی, تو آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا دو گی؟ عرض کی میں اسے کھجور دوں گی. ارشاد فرمایا کہ اگر تو کچھ نہ دیتی تو تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا. تو کھجور دینے کی نیت سے بلایا تو وہ جائز تھا, لیکن آج کل بولتے نا بیٹا یوں کر لے تو تجھے ہوائی جہاز دلا دیں گے, تجھے یہ دلا دیں گے, تجھے گڑیا دلا دیں گے, تو یہ خالی وہ دلا سے ہوتے ہیں, بارہ سو دلا سے ہوتے ہیں, دلانا کچھ نہیں ہوتا, خالی بہلانا مقصود ہوتا ہے, تو یہ پھر جھوٹ ہے, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. دوسرا سوال تھا امام استنجا خانے میں لے جا سکتے ہیں یا نہیں, یہ ہے ایک اس کا بھی ایک طبقہ ہے کہ ادب میں اتنا غلو کرتا ہے کہ امامہ استنجا خانے کے باہر رکھ جاتے ہیں. میں نے ایک شہر میں دیکھا تھا, ہم کہیں کسی ملک میں گئے تھے, جس کو دیکھو امامہ استنجا خانے کے باہر رکھ جائے, بھائی کیوں تھی سنت ہے, پھر خیر میں نے سمجھا دیا, سمجھ میں میں نے یہ کیا, یہ بھی سنت ہے, اس کو بھی آپ کا اس کو کیوں لے جاتے ہو ساتھ بھائی, خیر پھر زلفیں بھی تو سنت ہے, اس کو بھی نہیں لے جانا چاہیے, تو کرے کیا, بلکہ پورا وجود انسان کا مکرم ہے معزز ہے, اس کو بھی استنجا خانے میں نہیں بھیجنا چاہیے, تو بچا کیا پھر. تو یہ لوگوں کا بڑا ذہن ہوتا ہے کہ امامہ سنت اس سے نہیں لے جانا چاہیے, تو اپنے وجود پر کئی سنت ہیں, کپڑے بھی تو سنت کے مطابق ہیں, تو اس کو بھی نہ لے جائے پھر لباس کو بھی. تو امامہ بے شک سنت ہے, لیکن استنجا خانے میں ننگے سر جانا بھی تو وہ مناسب نہیں ہے, ننگے سر استنجا خانے میں جانے سے غالباً تنگ دستی آتی ہے, تو امامہ سر پر ہو تو استنجا خانے جا سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. لگتا یہ ہے کہ عوامی مزاج کے مطابق باپا جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ عوام مناسب نہیں ہے, یعنی ادب یہ ہے کہ استنجا خانے میں ٹوپی پہن کے جائے, اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ تنگ دستی آتی ہے, تو غالباً عوام کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ یار یہ تنگ دستی جو ہے نا یار یہ مطلب وہ ادب کا لحاظ رکھنے کے بجائے تنگ دستی سے بچنے کے حوالے سے شاید ٹوپی کا التزام زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. یہ میرے وہ یاد پڑتا ہے احیاء العلوم میں پڑھا ہے کہ ننگے سر جانے سے تنگ دستی, میں کنفرم مجھے ہے نا تنگ دستی کے اسباب میں, فیضان سنت میں ہے تنگ دستی کے اسباب میں, میں یہ عرض کر رہا تھا بالکل ایسا ہی ہے بالفرض, تو بھی ہماری جو سوچ یہ ہے کہ اگر آپ صرف اتنا کہہ دیں نا کہ ادب یہ ہے کہ ٹوپی پہن کے جائے تو شاید ٹوپی کا التزام کم ہوگا, اب جب آپ کہیں گے نا کہ ٹوپی پہن کے جاؤ گے نا تو تنگ دستی دور ہو جائے گی, تو اگر آپ بولو دو ٹوپیاں پہن کے جاؤ تو دو ٹوپیاں پہن کے جائیں گے, یا لگتا ہے زیادہ تنگ دستی دور ہو جائے گی, کہ تین ٹوپیاں پہن کے جاؤ گے تو تمہارا قرضہ بھی اتر جائے گا, تو اپنے تین ٹوپیاں پہن کے جائیں گے, تو یہ ہمارے یہاں ہے کہ جو ثواب کی طرف اگر رغبت دلائی جائے یہ ثواب ہوگا, یہ شریعت پر اس طرح عمل ہوگا تمہیں مطلب اس طرح ملے گا, تو ہماری عمل میں رفتار کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر, اور اگر ہم یہ بتائیں گے یہ کرو گے تو تمہارا قرضہ اتر جائے گا, تمہارا رسک کھل جائے گا, تمہاری دکان پہ گاہک آئے گا, تو تھوڑا دو قدم آگے بڑھ کر وہ کام کرنے کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو فرق آ گیا ہے ہماری سوچ کے اندر, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اصل ہے نا کہ بنیاد جو ہے نا وہ اللہ کی رضا پر نظر یہ ہونی چاہیے, یعنی جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, اگر تنگ دستی سے بچنے کے لیے کوئی عمل کیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے نا, یعنی اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے, تنگ دستی سے بچنے کی نیت ہے. اب تنگ دستی سے ہو سکتا ہے بچ جائیں, ہو سکتا ہے نہ بھی بچیں, کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ بچ ہی جائیں. یہ فضائل ہوتے ہیں تو کسی کو حاصل ہوئے کسی کو نہیں ہوئے. اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا تو تنگ دستی نے جانا ہے تو چلی ہی جائے گی, نیت اس کی ہو یا نہ ہو. تو اس لیے ہمیشہ نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, ثواب کے لیے کیا جائے, باقی یہ دنیاوی فائدے جو ہے نا ضمناً حاصل ہو ہی جاتے ہیں. اب جیسے کہ کم کھانے سے بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے, وزن کم ہوتا ہے, تو اگر کوئی وزن کم کرنے کی نیت سے کم کھائے گا تو ٹھیک ہے, وزن کم ہوا تو ہوا, اور اللہ کی رضا کے لیے کم کھائے گا تو ثواب بھی ملے گا اور وزن بھی کم ہوتا رہے گا. تو اس لیے نیت جو ہے نا وہ اللہ کی رضا, اللہ کو خوش کرنا, یہ نیت کی عادت بنانی پڑے گی. مگر ہمارا نفسیات ہے ہماری, بس ہم دنیاوی فائدہ کو بتا دیں تو وہ عمل بہت زیادہ کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ مسجدوں میں ایک تغرا لگا رہتا ہے جس میں وہی قرضے کی ادائیگی, روزی غیب سے روزی ملے گی وغیرہ, تو اس تغرے کو اس فریم کو پڑھنے والے زیادہ باقاعدہ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد. تو انما الاعمال بالنیات, ثواب پر نظر ہو تو کیا بات ہے, رکھنی بھی چاہیے ثواب پر نظر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. وہ تنگ دستی والا ملا نہیں ملا, اچھا 101 میں ریکارڈ سوال ہے. اس سے پہلے بابا کچھ عزم کا اظہار کریں ہم. جی تیاری ہے, نہیں چھوڑیں گے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چغل خور چغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ, کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل سر پہ عوام سجا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل سر پہ زلفیں سجی رہے گی انشاءاللہ, عز و جل چہرے پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ, عز و جل مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قاضی صاحب وہ لائن لگی ہوئی. کفل مدینہ کا کارڈ لگا رہے گا انشاءاللہ, دو دو کارڈ میں نے لگائے, میں نے چار لگائے, دو اندر میں دو باہر. اب آپ جو جیسا اندر ہیں ایسا باہر ہے, دعا کر ہمارا بھی ایسا ہی ہو جائے. کاش. اب آپ کے دو اندر دو باہر, ہمارا باہر ہی باہر ہے, اندر ایک بھی نہیں ہے. جو ایسا باہر باہر کے لیے بابا دعا کریں اندر باہر ایک جیسا ہو جائے. باہر لگاتے ہوئے تو کرتے کے باہر لگا لیتے, وہ دل کے اندر کب لگے گا بابا کارڈ. یہ اندر کے دو کارڈ. یہ باہر کے. یہ کرتے وغیرہ اندر میں وہ چمڑیوں کے اندر ایک دل ہوتا ہے نا بابا, وہاں کب لگے گا یہ کارڈ. ہاں کاش یہاں لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت اندر بھی لگ جائے گا. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ. بابا یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے صبح اٹھتے ہیں سو کر اٹھتے ہیں تو سو کر اٹھنے کی دعا ہے, اگر جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو اسی وقت مطلب آواز سے نہ صحیح لیکن دل میں کہ جو بھی یہ نعرہ لگائے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, صبح اٹھتے ہی اگر ہم یہ ذہن بنا لیں گے آج انشاءاللہ میں غیبت نہیں کروں گا روزانہ. سبحان اللہ, اچھی آئیڈیا, بہت اچھا مشورہ ہے, کاش ایسا ہو جائے ذہن میں آ جائے. مگر یہ کہ غیبت کی تاریخ پتا ہو, غیبت کس کو بولتے ہیں یہ بھی ذہن میں ہو نا. اصل غیبت سے بچنا, تو غیبت کا نام تو بچپن سے ہی سنا ہوتا ہے, غیبت بولتے کس کو ہیں یہ پتہ نہیں. جنہیں گفتگو ہو رہی ہے اس میں غیبت ہو جاتی ہے لیکن کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے غیبت کر ڈالی ہے, یہ ایک بڑا المیہ ہے. یہ اس میں کیا ہوا, ہم کیا خواص تقریباً اختلاع, ان کو بڑے بڑوں کو توجہ نہیں ہوتی کہ ہم غیبت کر رہے ہیں. سو تو غیبت, غیبت کی تباہ کاریوں کی طرف نظر بھی ہو, اور غیبت کس کو بولتے ہیں اس کی بار بار تعریفیں تعریف بیان کی گئی ہے, یہ ذہن نشین اور رٹی ہوئی ہونی چاہیے اپنے بالکل توجہ میں. کسی مسلمان کی وہ خامی جو اس میں ہے اس کو بطور برائی پیچھے سے بیان کرنا, یہ ہے غیبت. اتنا ذہن میں ہو نا کہ کسی مسلمان میں موجود خامی کو پیچھے سے بطور برائی تذکرہ کرنا, اس کا بیان کرنا, کسی سے کہنا, یہ ہے غیبت. اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو پھر تومت کی صورت بنے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم پیارے باپا جان, میں آصف علی شہر حفظ آباد سے بات کر رہا ہوں. میں درزی کا کام کرتا ہوں, وہ اس کی وغیرہ کے پیس بچ جاتے ہیں, ایک گز کا, دو گز کا, پون گز کا, وہ سب بیکار ہو جاتے ہیں. اگر ہم ان کا سوٹ مکمل کر کے استعمال کر لیں وہ کیسا ہے, یا بوس کی ریشم ہوتی ہے اس کا استعمال ممنوع ہے؟ اگر کوئی کسٹمر بوسکی کا سوٹ لے کر آتا ہے, یہ ہم یہ پیس اس میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر ہم استعمال نہیں کرتے تو وہ بیکار ہو جاتے ہیں, براہ کرم رہنمائی فرما دیں. ایک تو یہ وضاحت کر دوں کہ بوسکی جو ہے یہ وہ ریشم نہیں ہے, کیڑوں والا ریشم نہیں ہے جس کی یعنی کہ جو ممانعت کے دائرے میں آ جائے, بوسکی جائز ہے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ آدھ گز, پون گز, ایک گز بچ جاتا ہے. تو اب اگر کسی نے کپڑا دیا ہے ہمیں سینے کے لیے تو اس کا اس طرح کا جو ٹکڑا بچ جاتا ہے نا, ایک تو ایسی کرچیں کہ جن کو لوگ لیتے نہیں, عرف ہے جن پر, ان کو کوئی نہیں لیتا, وہ اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی قطرن ہے, وہ تو چلو ڈال دی پھینک دی. یہ قطرنیں بھی بہرحال بکتی ہیں, لیکن وہ دو چار قطرنیں ان کے پاس نہیں بکیں گی, گاہک کے پاس, وہ نہیں لیتے اس کو, ڈال دو تو بولیں گے یار کیا کچرا ڈال دیا اندر. تو ایسی قطرن عرفن جن کو گاہک نہیں لیتا وہ تو رکھ لے, لیکن بڑا ٹکڑا آدھے گز کا, پون گز کا, ایک گز کا اگر بچ جاتا ہے تو آپ اگر اس کے سلے ہوئے کپڑوں میں وہ ٹکڑا رکھ دو گے تو وہ خوش ہوگا, بلکہ وہ رکھنا ضروری ہوگا, کیونکہ اتنا بڑا ٹکڑا رکھنے کا تو سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہو. تو ایک گز تو کوئی 200 روپیہ گز ہوگا, کوئی 300 روپیہ گز ہوگا, کوئی 150 روپیہ گز کا کپڑا ہوگا. تو اس لیے بڑا ٹکڑا جس کا پھینکنے کا عرف نہیں ہے, وہ ٹکڑا کپڑے جس کے ہیں اسی کو دے دیا جائے, بس اس کا وہ جو پیکٹ بنائیں گے اس میں ڈال دیں, وہ گھر لے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر درزی کو یہ آئیڈیا آتی ہے بابا کہ اب واپس کرنے کے بجائے میں اس کو پوچھنا لوں یا آپ کا یہ اگر آدھا میٹر ایک میٹر کا کپڑا جو بچ جائے گا وہ میں رکھ لوں تو کیا یہ پوچھنا اس کا سوال ہوگا؟ کیونکہ بعض اوقات مروت میں آدمی منع نہیں کرتا تو وہ یہ پوچھنا اس کے لیے درست ہوگا؟ اب یہ آئیڈیا آئے گی کہ یار اپنے پوچھ لیتے ہیں. جی اول تو یہ کہ جو یہ کپڑا سلوانے آیا یہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یہ وکیل ہوتا ہے, والد کے کپڑے لاتا ہے تو بھائی کے کپڑے لاتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن اکٹھے کپڑے وہ سلوانے, ایک تو یہ اس میں رسک ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ اس طرح یہ مانگنا اجازت لے لینا اور سوال کرنا یہ وہی سوال ہے جس میں ذلت وجہ ممانت جو ہے, کیونکہ بعضوں کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو احتیاطاً کہہ دے کوئی اگر موتا تو کہہ دے کہ یار جو ٹکڑے بچیں گے میں رکھ لوں گا. تو بڑا ٹکڑا جس میں نکلنے کا درزی کو پتا ہو, اب درزی اگر اس کو جیسے کہ وہ شیطان ہے نا وہ ہیلے سکھائے گا کہ اس کو درزی کو تو پتا ہے کہ یار یہ پیس بڑا دے گیا ہی ہے اور اس کا جو لباس ہے وہ بننے کے بعد سوا گز ڈیڑھ گز پون گز بچ جانا ہے. تو اب وہ درزی چالاکی سے اگر اپنا من کو منانے کے لیے دیکھو یار یہ ٹکڑے وغیرہ بچیں گے میں رکھ لوں نا, اب اس کو پتا کہ بچنا سوا گز ہے وہ اس کو وضاحت بھی نہیں کرے گا. پھر جب وہ شیطان ہیلے سے سجاتا ہے نا تو بعض اوقات آدمی اس میں پھر خیانت میں آ جاتا ہے کہ وہ اس طرح اس کو اٹی مار کے وہ سوا گز بچا لے گا. تو یہ اس طرح پوچھنا جو ہے, جبکہ یہ بڑا ٹکڑا جو عرف سے ہٹ کر بچتا ہے تو یہ مانگ لینا کہ میں رکھ لوں گا یہ سوال ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. سوال کی مذمت پھر حدیثوں میں بہت ہے, یعنی کہ بلا اجازت شرعی سوال کرنا. اور ایسے گوشت فروش کے پاس وہ چربی مانگتے ہڈی مانگتے, اس کو منع کیا, اس کو سوال قرار نہیں دیا باقاعدہ. واللہ اعلم. تو اس سے بچنا چاہیے. کسی کو آئیڈیا لکھ کر لگا دیا کہ آپ کا جو کپڑا بچ جائے گا وہ ہم رکھ لیں گے, اب ہر آدمی آنے والا پڑے گا تو نہیں بابا؟ پڑے بھی تو کیا ہوا, وہ اپنے فقیر بھی تو آج کل لکھ کر وہ فریم میں لے کر گھومتے ہوتے ہیں, تحریریں لے کر پھرتے ہوتے ہیں. اس کا لکھنا جو ہے وہ, جبکہ اگر وہ سوال ہی ہے تو لکھ کر بھی سوال تو ہو سکتا ہے. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ احتیاط نا, محتاط آدمی یہ ہوگا نا وہ تو چھوٹی بڑی جو بھی کرچی بچی نا اس کے اس میں ڈال دے گا, پہلے یہ لے جاؤ اس میں, مطلب یعنی کہ احتیاط غالب پہلو یہی ہے. کیونکہ چھوٹی ٹکڑیاں اب بکتی ہیں, پہلے نہیں بکتی تھی, اب وہ صافی کے لیے لوگ مشینیں صاف کرنے کے لیے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس کو بکتی تو ہے بابا. ہاں تو اس لیے وہ یعنی کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ٹکڑیاں اس کے بعد نہیں بکیں گی, وہ پھینک دے گا, اغلب گمان یہ ہے. اس لیے وہ احتیاط اسی میں کہ اس کو یہ بھی ڈال دے اگر سمجھ میں آتا ہو اس کی, کہ یار زیادہ محتاط طریقہ کہ اپنے اتنی یار فیس تو لے ہی رہنا, اس سے گزارا تو ہو رہا نا, تو ٹکڑیوں کی لالچ میں کیا پڑے. تھوڑا حرج نہیں ہے یہ, مشورہ تو نرس کر رہا ہوں میں, اس پر حکم نہیں لگا رہا. تو چھوٹی ٹکڑیاں جس کا عرف ہے کہ وہ گاہک نہیں لیتا اس کا رکھ لینا تو جائز کہہ رہا ہوں میں. بڑا ٹکڑا کے گاہک کو دو گے تو وہ خوش ہو جائے گا یار, بلکہ شاید اور چارج دے دے گا یار میرے مدنی مننے کا اس میں, تو یار وہ بن جائے گا کرتا, یہ بنا دو. بچوں کا کرتا تو بن جاتا ہے نا, گھر سواگت میں تو بن جاتا ہوگا, بلکہ وہ چھوٹے بچے کا تو اس سے کم میں بن جاتا ہوگا. جتنے بابا سوٹ وغیرہ بنتے ہیں یہ تھان سے تھوڑے بنتے ہوں گے, یہ کٹ پیس سے بنتے ہوں گے. سر مجھے لگتا ہے سر درزی کا بزنس بڑھے گا بابا, بالکل بڑھے گا. لوگوں کا اندھا اعتماد ہو جائے گا اگر یہ چھوٹی چھوٹی لیریاں جو میں بولتا ہوں نا اس میں یہ حکمت اگر کرے گا نا کہ سب کچھ ڈال دے تو لوگوں کا, کوئی کوئی بولے گا کیا کچرا بھر دیا ہے, تو اگر وہ درزی دعوت اسلامی والا ہوگا تو کنوینس کرے گا اس کو کہ میں اس لیے ڈال رہا ہوں. یار وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے گا گاہک اس کا سن کے کہ دعوت اسلامی یہ سکھاتی ہے, بڑے بڑے ٹکڑے چوری کر لیتے ہیں, دوسرے تو کرتے ہمارے یعنی کہ لباس تنگ کر دیتے ہیں, اتنا چرا لیتے ہیں. اور اس نے مطلب یہ چھوٹی ٹکڑی بھی آپ نے دی, دعوت اسلامی اچھی ہے اس طرح تو ان نیتوں سے دے گا اگر چھوٹی ٹکڑیاں تو میرا خیال زیادہ فائدہ ہوگا. حافظ علی جس نے سوال کیا, بابا ماشاءاللہ ان کی سوچ تو اچھی لگتی ہے الحمدللہ, جو ان کا یہ پیشہ ہے اور یہ ہم سے سوال بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی بات ہے. ورنہ عام طور پہ ماحول جو ہے وہ سب جانتے ہیں درجیوں کا کس طرح کا. ارے رمضان المبارک میں اس کا پوچھنا یہ بھی بڑی بات ہے, رمضان میں ان کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوتی, تراوی پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی, خدا جانے روزے بھی کون درزی رکھتا ہوگا کون نہیں رکھتا ہوگا کچھ کہہ نہیں سکتا, اتنی مصروفیت ہوتی ہے. سیزن ہے ان کا, سارے سال کا سیزن ہوتا ہے رمضان میں ان کا, مٹھائی والوں کا, یہ مانڈے سموسے بنانے والے جو ہوتے ہیں ان کا, اور بہت سارے یعنی کہ چیزیں ہیں سوئیوں کا, ان چیزوں کا یہ سیزن ہوتا ہے رمضان میں. بعضوں کا آف ہوتا ہے سیزن, جیسے کپڑے بیچنے والوں کا سیزن آف ہوتا ہے, درزیوں کا ریڈی میڈ کا سیزن ٹاپ اس وقت. تو ان کو سب کو عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے, فرائض اللہ تعالی کے نہیں چھوڑنے چاہیے, نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے, کسوٹی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. دعوت اسلامی کا مدنی چینل آج کل کے میڈیا کے دور میں ہماری ایک نعمت سے کم نہیں ہے. پوچھنا یہ تھا حضرت سے کہ کیا کوئی خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سروس کر سکتی ہے, وہ بھی ایک کو ایجوکیشن ادارے میں, یہی سوال ہے میرے. تھینک یو. شوہر کی اجازت سے بھی نوکری کرنا جیسے کہ مروجہ انداز ہے, مرد اور عورت اکٹھے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں بے پردگی کے ساتھ, تو وہ تو شوہر اجازت دے یا شوہر زبردستی بھیجے تب بھی وہ نوکری جائز نہیں ہے. شوہر بولتا ہے ایروسٹس بن جا تو یہ کہاں جائز ہوگا, ایروسٹس میں تو بے پردگی شرط ہے. کوئی بولے کہ میں برقعے کے ساتھ اور صرف جو عورتیں مسافرہ ہیں میں ان سے ڈیلنگ کرو گی تب بھی وہ اس میں اور مسائل ہوں گے کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرتی ہے, سفر تو لمبے لمبے ہوتے ہیں نا بھائی جہاز میں, تو بغیر محرم کی ہوتی ہے بے پردہ بھی ہوتی ہے. اسی طرح میں نرس بنوں گی اور مردوں کو انجیکشن بھی لگانے پڑتے ہیں جس اسپتال سب میں یہی ہے تقریباً, اگر کہیں کوئی استثناء ہے اس کا تو ٹھیک ہے اپنے. اس طرح کے بہت ساری نوکریاں تو ہیں ناجائز. اب کوئی جائز نوکری ہے قیودات کے ساتھ اور وہ کرتی ہے تو اس کی اجازت کی صورت نکلتی ہے, تو ایسی صورت میں بھی شوہر کی اجازت اس کے لیے ضرورت رہے گی شرائط کے ساتھ بھی. ہاں شرائط میں شوہر کی اجازت شرط ہے شادی شدہ کے لیے, شرائط میں سے شوہر کی اجازت بھی شرط ہے شادی شدہ کے لیے. شرائط اس کے پردے کے بارے میں سوال جواب اس میں شاید نہیں لکھا ہو شرط نہیں, یہ شرط شوہر بھائی. پپا بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بغیر محرم کے سفر کرتی ہے اور اس کے سفر کے بارے میں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا, تو آج کل سفر اتنا آسان ہو گیا, اب جہاز میں بیٹھو دوسرے شہر اتر جاؤ, اتنے مسافر ہوتے ہیں, یہ سب ہو جاتا ہے, کیا اب بھی یہ کسی عوامی سوال کر رہا ہوں میں آپ سے, تو کیا اب بھی کیا یہ وہی قیودات رہیں گی وہ جو پہلے اونٹوں پر اور عورتیں سفر کرتی تھیں اور یہ بیابان ہوتے تھے؟ تو آج کل تو ایسا نہیں, اب تو جہازوں میں چلے گئے, ٹرینوں میں بیٹھ گئے, کاروں میں چلے گئے, تو کیا اب بھی محرم کی قید رہے گی؟ کوئی قابل اعتماد عقل کے گھوڑے نہیں دہرائے جاتے شریعت کے معاملات میں. اب جیسے قصر نماز ہے مسافر کے لیے, چار فرض کے دو فرض پڑھنے ہوتے ہیں, خیر اس میں تو یہ عوام پوچھتے بھی نہیں ہوں گے, وہ تو فیسلٹی ہے نا, چار کے دو پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے نا آدمی. لیکن وہ صحابہ کرام علیہ الرضوان تو عبادتوں کے شائقین تھے نا, ان میں یہ بات ضرور اٹھی تھی کہ آخر یہ اب جب امن قائم ہو گیا کہ کیا اب بھی قصر پڑنی ہے؟ اس وقت تو خطرات تھے سفر میں, تو ان کے لیے یہی فرمائے گا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو مطلب یہ کہ انعام دیا ہے, سہولت دی ہے, تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. اس طرح کی مضمون کی احادیث ہیں, تو اس لیے وہ قصر بھی باقی ہے, لیکن ورنہ پہلے وہی اونٹوں کا گھوڑوں کا اور دشوار گزار سفر ہوتا تھا, اب تو ہوائی جہاز میں پھر سے اڑ گئے, لیکن شرعی سفر جہاں ہے وہاں قصر نماز واجب ہے. اپنی عقل سے کوئی پوری پڑے گا تو گناہگاری ہونا ہے اس نے. تو اسی طرح یہ چاہے پورا امن سفر ہو, یہ قصر بھی واجب ہے اور محرم یا قابل اطمینان محرم, محرم ہی نہیں قابل اطمینان محرم ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ وہ دو سال کا بچہ بھی تو محرم تو ہوتا ہی ہے نا, دو پانچ سال کا بچہ لے لیا تو اس سے تھوڑی سفر کی اجازت مل جائے گی, تو بچہ بیچارہ کیا کرے گا, کوئی ضرورت پڑی. قابل اطمینان محرم ہو, اور بدنیت محرم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہی مطلب نہ کرنے کا کر بیٹھے. قابل اطمینان محرم ہو یا شوہر ہو, عورت کے لیے سفر میں یہ ضروری ہے. اب یہ کہ عورت ملازمت کر سکتی ہے, یہ کب کر سکتی ہے, اس کی شرائط, پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 160 سے لے کر 161 پر. سوال ہے کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے؟ جواب, پانچ شرطوں کے ساتھ اجازت ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں, یہاں پانچ شرطیں ہیں. نمبر ایک, کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ چتر کا کوئی حصہ چمکے. اور اب جو نوکریاں کرتی ہیں وہ تو کلائیاں کھلی رکھتی ہیں اکثر, بال چمکیں گے کب, جب پتلا دوپٹہ بھی ڈھالے گی تو ننگے سر, کپڑے بھی بدن سے چپکے ہوئے, جیسے کہ آگے آ رہا ہے, کپڑے تنگ و چست نہ ہوں جو بدن کی حیات یعنی سینے کا ابھار یا پنڈلی وغیرہ کی گولائی وغیرہ ظاہر کریں. یہ تو سب کے لیے, نوکری ہو یا نہ ہو باہر نکلتی ہیں, بھلے مدنی برقع بھی پہنتی ہے بالفرض, اور اگر مدنی برقع بھی ایسا چوستے یا اوپر کا حصہ کچھ کھول ڈالا اور وہ ابھار جو سب سمجھتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے, تو پھر بھی ایسے حالات میں اس طرح باہر نکلنے کی بھی اجازت پھر نہیں ملے گی. نمبر تین, بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو, یعنی نہ بال نظر آئے, نہ گلے کا کوئی حصہ, نہ پیٹ کا, نہ کلائی کا, نہ ہی پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو. چار, کبھی نہ محرم کے ساتھ خفیف یعنی معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو. یہاں تو بعضوں کا دو ہی ہوتے ہیں, غیر محرم یا آپس میں لگے ہوتے ہیں اور نوکری ہو رہی ہے اور ایک دوسرے سے کام ہو رہا ہے, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, سب ہوتا ہے آج کل دفتروں میں, کئی بار تنہائیاں ہو جاتی ہوں گی. نمبر پانچ, اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مزین نئے فتنہ یعنی فتنے کا گمان نہ ہو. یہ پانچوں شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں, اور ان میں ایک بھی کم ہے تو ملازمت وغیرہ حرام. تو یہ ماسیاں جو ہوتی ہیں نا, یہ بھی غور کر لیں, یہ ماسیوں کو اپنانے والے بھی غور کر لیں کہ جب پتا ہے کہ بے پردہ آ ہی رہی ہے تو ماسیاں کون سی بے پردہ کر, ان شرائط پر کہاں پوری اترتی ہوں گی. اگر کوئی اترتی ہے تو ٹھیک ہے, اس کے لیے جائز ہے, لیکن عام طور پہ ان شرائط پر پوری نہیں اترتی, ان شرائط کا کوئی خیال نہیں کرتا. فی زمانہ بہت نازک دور ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتی شرائط, نہ نوکری رکھنے والے کو پتا ہوتا نہ نوکری رہنے والی کو پتا, بس نوکری بیوہ ہے تو غربت ہے تو فنا ہے, بھائی شرائط ہے نا, اجازت تو ہے نا, مترکن منع تو نہیں کیا نا, شرائط کے ساتھ ٹھیک ہے کرے کرنا ہے تو, لیکن شرائط کا کوئی اعتبار نہیں کرتا, نہ رکھنے والا نہ رہنے والی. جہالت و بے باکی کا دور ہے, ان پانچ شرائطوں پر عمل فی زمانہ مشکل ترین ہے. آج کل دفاتر یعنی آفس وغیرہ میں مرد و عورت معاذ اللہ اکٹھے کام کرتے ہیں, اور یوں ان دونوں کے لیے بے پردگی, بے تکلفی اور بدنگاہی سے بچنا قریب میں ناممکن ہے. لہذا عورت کو چاہیے کہ گھر اور دفتر وغیرہ میں نوکری کے بجائے کوئی گھریلو کسب اختیار کرے. گھر بیٹھے بھی تو ایسے کام مل جاتے ہیں نا جو آدمی کر, عورت کر سکتی ہے. نیچے بھی ایک سوال ہے, گھر میں کام والی رکھ سکتے ہیں جس کو ماسی بولتے ہیں؟ رکھ تو سکتے ہیں, مگر ابھی جو پانچ شرائط بیان ہوئی ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر بے پردگی کرنے والی ہوئی تو گھر کے مردوں کو بدنگاہیوں اور جہنم میں لے جانے والی حرکتوں سے بچنا سخت دشوار ہوگا, بلکہ معاذ اللہ عز و جل گھر کی پردہ نشین خواتین کے اخلاق بھی تباہ کر دے گی. غیر عورت کے ساتھ مرد کی خفیف یعنی معمولی سے تنہائی بھی حرام ہے, اور گھر میں رہنے والے مرد کا آج کل اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. لہذا گھر میں کام والی نہ رکھنے ہی میں عافیت ہے. پاپا ماسیوں کے حوالے سے تو اسی حالت ہے جو پتہ چلتا ہے کہ جو گھر کے مرد ہوتے ہیں نا, اب پھر یہ اپنے بچوں کی امی سے مخاطب نہیں ہوتے, پانی بھی ماسیوں سے مانگنا ہے, چائے بھی ماسیوں سے مانگنی ہے, کھانا بھی ماسیوں سے لینا ہے, ماسیاں ہی کھانا لگاتی ہیں, وہ ماسیوں مت پھر وہ ماسی ماسی یہ کرنا ماسی یہ کرنا ماسی یہ کرنا یہ کیجئے گا, باجی بہن بنا لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جاتا. ماسی سے پھر شادی بھی کر ڈالتے ہو, ایسے بھی کیسے تو وہ تو پھر بچوں کے امی سر پر پھر پیچ لڑ جاتا ہے, پھر تو یوں بھی کر ڈالتے. چلو شادی کی یہ تو کوئی گناہ نہیں کیا, اس سے پہلے جو کچھ ہوا تو یہ کہ ماسی, یہ ماسیاں کہیں میرے سے ناراض ہو جائیں گی. نہیں تو ماسی کو میں منع تو نہیں کر رہا نا, پردہ کرے, ہاں جو شرائط بیان کی اس کے ساتھ نوکری کرے, کیا منع کرتا ہوں. پاپا اس کو بھی تو سمجھانا جو گھر کے اندر مرد ہے. یہ تو اب ادھر یعنی کہ اتنا ہمیں ماسی رکھنا, اچھے اچھے مذہبی رنگ کے ڈھنگ کے جو جتنا بولو کم ہے یار. تقریباً گھروں میں آج کل جس کو تھوڑا دو پیسے ہیں نا اس کے گھر پہ ماسی آتی ہے, برتن مانجے گی, سمجھے, کپڑے دھوئے گی. شرائط تو آپ کو پتا ہے کہ نہ ماسی کو پتا ہوتے ہیں نہ ماسے کو پتا ہوتے, کسی کو نہیں پتا ہوتے. جنرلی جس کو پتا ہے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, پتا ہے اور عمل کرتا ہے. باقی آپ بتاؤ ماسی کس کے گھر پہ نہیں آتی آج کل یار, جو بھی جیسے خاص کر ہماری برادری جو ہے نا میمن برادری, وہ بڑی نازک ہوتی ہے, وہ کام کرنے میں بڑی کام چور ہوتی ہے اکثر, تو ماسی رکھ لیتے ہیں. حالانکہ اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا عورت کا بڑا مفید ہوتا ہے. میں آپ کو ویسے ہی توجہ دوں دلاؤں, آپ نے مردوں میں ہارٹ کے مریض زیادہ دیکھے ہوں گے, عورتوں میں کم دیکھے ہوں گے. مالداروں کی عورتوں میں دل کے امراض ملیں گے آپ کو، مالدار کی عورتوں کے ہارٹ فیل بھی ہوتے ہیں آپ سنیں گے، اب غریبوں کی عورتوں میں کبھی ہارٹ فیل کم سنے ہوں گے آپ نے، دل کے امراض بھی غریب کی عورتوں میں کم سنیں گے، لیکن وہ گھر کا کام کاج خود کرتی ہے، کام کاج کرنے سے وہ زیادہ تر بازوؤں سے کام ہوتا ہے، بازوؤں سے وہ دل کی رگوں کو ورزش ملتی رہتی ہے تو وہ بلاک نہیں ہوتی، باقی مالدار کام نہیں کرے گی یا مالدار آدمی کام نہیں کرتا عام طور پہ اس کی رگیں بلاک ہو جاتی ہیں، دل کی جو خون کی رگیں ہیں وینز اس میں وہ جم جاتی ہے تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، بائی پاس کا آپریشن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ میں نے میرا خیال 70-80 سال کے بوڑھے کا لکھا ہے، وہ میں نے دیکھا کہ وہ کھڑکیوں کو جھٹک رہا تھا، صفائی کر رہا تھا، تو میں نے اس کو پوچھا کہ بابا کبھی آپ کو کوئی دل بابا آپ کو کوئی کبھی دل کی تکلیف ہوئی ہے؟ تو بابا کو جلا لا یا کیوں دل کی تکلیف ہوگی یا کوئی دل کی تکلیف نہیں ہے، بابا آپ کب سے کام کر رہے ہو؟ تو اس نے بہت کو لمبا عرصہ بتایا 20-30-40 سال کہ میں تو بہت زمانے سے یہ کام کر رہا ہوں. تو وہ اس نے یہی بتایا ڈاکٹر نے کہ دیکھو اس کے ہاتھ حرکت کرتے رہتے تھے نا تو اس لیے اس کی دل کی جو وینز تھی ان کو موومنٹ ملتی رہتی تھی تو اس لیے وہ بلاک نہیں ہوتی تھی اور دل کا مرض نہیں ہوتا تھا اس کو بابے کو. تو اسی طرح جو عورت کپڑے دھوتی رہے گی، برتن مانجتی رہے گی، کھانا پکاتی رہے گی، آٹا گوندتی رہے گی، روٹی بناتی رہے گی، اس کو دل کے امراض کا چانس بہت کم ہے. اور جو آڈر چلانا جانتی ہوگی، بہو کو مزدور بنا لے گی اپنے گھر کا، اس کا ہاتھ نہیں بٹائے گی، وہ ساس خطرے میں رہتی ہے. بہو بھلے وہ جل جل کے کام کر رہی ہے لیکن دل کے مرض سے کافی حد تک محفوظ ہو جاتی ہے اس طرح کام کر کر کے کہ اس کو ورزش ملتی رہتی ہے. تو اس لیے ہماری اسلامی بہنوں کو یا کیا کہوں اسلامی ماؤں کو اور ساسوں کے آگے تو لفظ اسلامی لگانا مشکل ہے. تو بارہ لے کے میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئی کہ سب مل کے کام کیا کرو، جھاڑو بھی نکالا کرو، پوچھا بھی مارا کرو، کھڑکیوں کی جھٹک جھٹک کیا کرو، کبھی پنکھوں کی صفائی کیا کرو، کبھی اسٹول پہ چڑھ کے وہ ٹیوب لائٹ یا جو بتیاں ان کی صفائی کیا کرو، کام کاج کیا کرو. ماسی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا کام کاج کرے تو انشاءاللہ آپ کے دل کے امراض، فالج کا اٹیک اور اس طرح کی بیماریوں میں انشاءاللہ جل جلالہ بہت کمی آ جائے گی، دل کے مرض کا خطرہ بہت کم ہو جائے گا. میں اسلامی بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے رہے آہستہ آہستہ، یعنی کہ یہ جو ہے نا اس طرح کی ورزشیں یہ زیادہ دشوار نہیں ہوتی، اس طرح کی کرنے سے کہ دل کی رگیں کھلتی رہیں گی، یہ آپ سے فوراً نہیں ہو پائے گی، یہ ادھر آئے گا آپ کا یوں ہو جائے گا، کرو گے نا یوں، عادت نہیں ہوتی نا جیسے یوں. اب 12-12 سے شروع کریں پھر تھوڑا تھوڑا بڑھا کر کریں، کس کو آتا ہے یوں تھوڑی، یہ یوں ادھر رکھنا پڑے گا، تھوڑی تکلیف ہوگی شروع میں تو ٹھیک ٹھاک تکلیف ہوگی، بالکل ادھر رکھنا پڑے گا، میں دل کو بچانا ہے بیماری سے تک، یہ دل ہمیں زیادہ دنیا میں رہے عبادت کے قابل رکھے ہوں گا، یہ نیت ہو کہ میں عبادت اور قوت حاصل کر رہا ہوں. اب بھی تو سب کے تقریبا یوں ہی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، یہ بھی نماز کی علامت ہے. یہ لفظ ادھر آپ نے استعمال کیا، یہ ادھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر رکھنا پڑتا ہے، ادھر ادھر معلق، معلق سے ادھر میں زیادہ سمجھتے ہوں گے شاید، ادھر میں سمجھتے نا، ادھر رکھنا نہیں سمجھتے. اچھا کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی، ادھر کی ہے، اعلیٰ کا ایک مصرع بھی ہے، وہ پہلا مصرع احتیاط نہیں پڑھ رہا، ادھر ادھر لٹکا ہوا، لٹکا ہو تو ہاتھ ایسے یہ بازوؤں سے یہ بغلیں ملی ہوئی نہ ہو، سینے سے ملا ہوا نہ ہو، بالکل فضا میں معلق، اور یہ دونوں ایک سیدھ میں ہوں، اور یہ اس طرح کانوں کی طرف جیسے آ گئے، تھوڑی پریکٹس کرنی پڑے گی پھر آئیں گے، اب کسی کسی ہونے لگے ہیں. تھوڑا انگوٹھے کو اس طرح منہ کرو گے نا تو ہو جائے گا، پیچھے ادھر انگوٹھے کو تھوڑا سا، ہاں ماشاء اللہ ہو رہا ہے، نہیں یوں نہیں، یوں یوں رکھنا ہے اور یوں لے جانا ہے، تو یہ کھڑے کھڑے کریں گے نا تو زور لگے گا، بیٹھے بیٹھے اتنی تکلیف نہیں ہو رہی. یہ سارا تنے گا کیا؟ باڈیاں نکلیں گی آپ کے, سب ہوگا انشاءاللہ, فکر مت کرو. اور بولنگ جس طرح وہ بولنگ کرتا ہے نا کرکٹ کھیلنے میں, اس طرح بولنگ کی طرح بھی ہاتھ گھماتے رہیں, دونوں ہاتھ گھماتے رہیں, یعنی کسی طرح ایسی حرکتیں کریں کہ جوڑ جو ہے آپ کے چلتے رہیں, ٹانگوں کو قبلہ رخ نہ ہو, کوئی کتاب یا ایسا نہ ہو, تو جیسے کہ قبلے کو پیٹ کر کے یا کوئی نہ کتاب فریم سامنے اس کی سیدھ میں نہ آتی ہو, اس طرح ٹانگوں کو پوری اس طرح اچھالیں, ایک ٹانگ پر بھلے کھڑا ہونا پڑے, ضرورت ہے ٹیک لینے اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو ٹانگوں کو اچھالیں, تو اس طرح یہ کہ یہ سب کرتے رہیں گے نا آپ کے, تو یہ جوڑ جو ہے نا یہ جام نہیں ہوں گے, اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے, جام ہوتے ہیں نا جوڑ, تو ہر چیز کو حرکت دیتے رہیں انگلیوں کو موکے موکے سے, تو دن میں چند بار اگر یہ چھوٹی چھوٹی ورزش آدمی کرتا رہے نا, ہلکی پھلکی لائٹ ایکسرسائز اس کو بولتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, دل کے مریض انشاءاللہ نہیں بنیں گے, اللہ محفوظ رکھے ہم کو. کھانے پینے میں بھی احتیاط ساتھ ساتھ رکھنی ضروری ہے, پیدل چلنا بہت ضروری ہے, پیدل چلنا تو مفید ترین ہے, تو یہ اسلامی بہنیں بھی اگر انشاءاللہ اس پر عمل کریں گی جو میں عرض کر رہا ہوں تو بہت فائدہ ہوگا ان کو انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں بابا جی, کیا یہ ایک اسلامی بہن پورے مکان کے اندر صفائیاں, کمروں کی صفائی, برتن دھونا, پکانا, بچوں کو سنبھالنا دشوار ہو جاتا ہے, اسی لیے ماسیوں کا رجحان ہے, بعضوں کا طبیعتیں صحیح نہیں ہوتی, تو گھر کے صفائی وغیرہ کے سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. پہلے تو ماسیاں نہیں ہوتی تھی یار, یہ اب بہت رواج بڑھ گیا ماسیوں کا, یہ بھی میں نے کہا ہماری برادری میں زیادہ ہیں غالباً, ہو سکتا ہے باہر بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ لڑکا بھی رکھتے ہیں, جوان لڑکا رکھ لیتے ہیں کام کرنے کے لیے, بچہ ہے بھی بچہ ہے کر کے وہ زنان خانوں میں کھدکتا پھرتا ہے, بنگلوں میں بازو ہاں بالغ لڑکا ہوتا ہے, ڈرائیور کام کرتا ہے گھر کے, مالی کام کرتا ہے, سب مرد ہوتے ہیں, تو آنے کے پردے کا تصور ہی چلا گیا, مالی ہے نا اس سے کیا پردہ تھا, مالی سے کیوں پردہ نہیں ہے, ڈرائیور سے کوئی پردہ نہیں کرتا, نہیں کرتی عام طور پہ, ان سے کام لیتی بھی عورتیں ہیں, بابا تو صبح کام پر چلا جاتا ہے. جی ہاں, اس سے بے تکلفی اور سب کچھ ہوتی ہے, تو بس تو ماسی رکھنے کا تو وہ میں نے عرض کیا نا کہ جائز تو ہے, لیکن وہ شرائط کے ساتھ, وہ ماسی شرائط کے ساتھ نوکری کر سکتی ہے. اب ماسی شرائط کے ساتھ نہیں آتی تو اس کے لیے اس کو رکھنا جائز ہوا, آنکھیں بند رکھا کرے اپنی اور کیا, اس کو دیکھا نہ کرے, اب جب پتہ ہے کہ بے پردہ آ رہی ہے, اب مسیح مسیح مسیح مسیح دیکھو برتن صحیح نہیں دلا مسیح, اب تو پھر یہ شرط آپ کے لیے بھی ہے کہ نہیں, کچھ آپ کی آنکھوں کے لیے آدمیوں کے لیے بھی تکلف بنے گا, تو آپ بولتے ہیں ناشتہ بھی اس سے لیتے ہیں, سب کچھ اس سے کام لیتے ہیں, خدمت لیتے ہیں, تو وٹ از دس, پھر میں نے بھی روز گرے لگا دیں کہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں, تو اس سے پہلے جو بے پردگی بے تکلفی ہے اس کا کیا, ان عورتوں کو نہیں سمجھائیں گے بابا, بچوں کی امی کو, دونوں کو سمجھا رہا ہوں نا میں, جو ماسی ذرا پانی مانگ رہے ذرا پانی دے دینا, ماسی ذرا وہ کھانا لگا دو, ماسی ذرا دسترخوان بچھا دینا, ان کے ابو کو کھانا چاہیے. اگر بے پردگی کروانے میں بچوں کی امی بھی شریک ہے تو وہ بھی گناہگار ہے, ماسی وہ منہ نے ان کے ابو کے گود میں پیچھی کر دی ہے, ذرا بچہ لے لینا, اب ماسی آ کر بابا بچے کا بچہ لے گی جب اس کے گود سے, یہ سب بچوں کی ماں نہیں کرواتی, پھر وہ سر پر ہاتھ رکھ کر روئے گی, تالی دعا سے بچتی ہے, سب کا اس میں تلوث ہے, ذہن ہی نہیں ہے. ہم نے جب سے میں نے اپنے گھر اپنی بات کروں نا, میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اور اب بوڑھا ہو گیا, ہمارے گھر میں ماسی نے قدم نہیں رکھا کبھی, ہم نے کبھی اس طرح نوکرانی آج تک تو نہیں رکھی, نہ آگے کوئی اس کی دور دور تک صورت نظر آ رہی ہے, اب تو کیا ریٹائر ہے جو آ گئی, ہمارے گھر میں سب الحمدللہ ہاتھ سے کام ہوتا. اور بھی جو غربا ہیں وہ تھوڑی ماسیاں رکھ سکتے ہیں, بےچارے خود ماسی بن کے کہیں جاتی ہو تو الگ بات ہے, اس گھر کی کوئی خاتون تو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں سر, ان کو سستی ہوتی ہے کام کرنے میں. بڑا گھر ہے, چھوٹا گھر ہے, فلیٹوں میں تو فلیٹ تو بہت چھوٹے ہی ہوتے ہیں, بڑے گھر تو ان کے ہوتے ہیں جو کالونیوں میں اور مضافات میں رہتے ہیں, ان کے بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں. تو وہیں سے ماسیاں بن کے بیچاریاں آتی ہیں اور خود اپنے بڑے بڑے گھروں کی اور یہ کچی جگہوں کی وہ صفائیاں بھی کرتی ہیں. تو آپ انسان ہیں تو ماسی کا انسان نہیں ہے کیا؟ وہ بھی تو محنت کر ہی رہی ہے نا. آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہو کسی ماسی کا ہارٹ فیل ہو گیا؟ ماسی تو مزدورن ہوتی ہے, تو یہ مزدوروں کا ہارٹ فیل کا ہوتا ہے بہت کم. ہاں دو تین گھروں میں جاتی ہوں. تو یہ محنت مزدوری تو یوں جسمانی طور پر تو بہت مفید ہے. تو خود ہی بچوں کی امی کو چاہیے کہ امی بھی بنے, ماسی کا رول بھی ادا کرے, تو سب خود ہی کرتی رہے تو انشاءاللہ صحت بھی اچھی رہے گی. تو باہر کا قدم جو ہے نا خطرناک ہوتا ہے. بعض اوقات ماسیاں یہ مانیٹرنگ بھی کر دیتی ہوں گی ڈاکوؤں کو. ڈکیتیاں جو ہوتی ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ ماسیوں کا کردار ہوتا ہو. ہر ماسی بری نہیں ہوتی, لیکن ایک چانس امکان بتاتا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہوگا کہ ان کی وجہ سے ڈکیتیاں بھی پڑ جاتی ہوں گی. پھر گھر کی باتیں, کمزور باتیں, گھر میں کس کے کمزور باتیں نہیں ہوتی ہوں گی, پرائیویٹ باتیں, عیوب, یہ بھی ماسی کے ذریعے عین ممکن ہے کہ باہر نکلتے ہوں, وہ رازدار بنتی ہو. ہمارے عیوب کیا, تو یہ نقصانات کیا نا, سائیڈ ایفیکٹس بھی کافی ہیں گھر کے اندر کسی غیر عورت کا قدم آنا. اس طرح پتہ بھی چلتا ہے بابا, بعضوں کا ساس بہو کے جھگڑوں میں بھی یہ عموماً اپنا کردار ادا کر جاتی ہوں تو کوئی تعجب نہیں. بہت دن سائڈ افیکٹس ہو سکتے. مسئلہ ہے گمبھیر, ان کا گھروں سے باہر آنا. جتنے بھی پیسے والے لوگ ہیں نا, جن کے کہ کھانے پینے میں تھوڑا مطلب ہے نا, جس کا پیسہ ہے بس اس کے گھر میں ماسی قریب قریب یقینی ہے, ہوتی ہیں ماسی ہوتی ہیں یا پھر ماسا ہوتا ہے, ماسے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے آدمی بھی رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے گھروں کے, کوک رکھتے ہیں, باور چند رکھتے ہیں, پھر وہ جو فرمائش ہے اس کو جا کر مرد کرتے ہوں گے, جوان بیٹے اس کے کرتے ہوں گے, جو ہوتا ہوگا وہ سب سمجھتے ہیں. خود پکائیں, خود صفائی کریں, سب کچھ کریں, بس اپنے ہاتھ سے کریں, اس میں جو برکت ہے وہ کسی میں نہیں. بابا ماسیوں کا تذکرہ چلا ہے تو ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ نکالنے والوں نے سب سے بڑا مصرف ماسیوں کو سمجھا ہوا ہے, خواہ وہ مستحق ہو یا نہ ہو انہوں نے ماسیوں کو زکوٰۃ دینی ہے. ہاں کئی کئی جگہ وہ جا رہی ہے ماسی, ماسی الگ کما رہی ہے, ماسا بھی کما رہا ہوتا ہے. بعضوں کا جوان بیٹے ہوتے ہیں تو وہ بھی کماتے ہوتے ہیں. تو یہ ہر ماسی غریب ہو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن وہ سمجھتے بچاری ماسی ہے تو اس کو مطلب نوازتے ہیں زکوٰۃوں سے. تو اگر وہ ماسی صاحب نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ دیں گے, زکوٰۃ ہوگی ہی نہیں, بلکہ خود اس پہ شرائط پورے ہوں گے تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہوگی ماسیوں کو. ماسی جو ہے نا یہ معاشرے کا ایک یوں مطلب یہ کہ احساس سے کم تری والا طبقہ ہے, کچلا ہوا طبقہ ہے. ان کے ذہن میں یہی بنا ہوتا ہوگا کہ ہم غریب ہیں, چاہے لاکھوں روپے ہو تب بھی ان کو لگتا ہوگا ہم تو غریب ہیں. اچھا ماسی کو جان بوجھ کر وہ کپڑے بھی وہ سادے پہننے پڑتے ہوں گے تاکہ وہ ریم آئے. ریم یہ بھی ایک ظاہر عیب ہے کہ اگر اس لیے کمزور کپڑے, سادے کپڑے پہنے, میلے کپڑے پہنے کہ مالدار رحم کھائیں اور کچھ ٹکڑا ڈال دیں, یہ بھی خاموش سوال ہی ہے. اور کیا ایک طرح سے کہ سوالی کی صورت بنا لی. تو ماسی کبھی بھی آپ کو ٹیپ ٹاپ میں نہیں ملے گی, وہ عید کے دن بھی ایسے ہی وہ دھلے ہوئے کپڑے پھٹے پرانے پہن کر جائے گی تاکہ وہ رحم آئے. تو بکری کا بکری عید ہوگی تو اتنا سارا گوشت تو سری پائے تو وغیرہ وہ دے دیے جائیں, زکوٰۃ مل جائے, فطرہ مل جائے. اگر ماسی وہ زرق برق لباس پہن کر جائے گی تو اس کو فطرہ دے گا کون, زکوٰۃ دے گا کون؟ تو سوال کرنے کے لیے یہ سین پاٹ بھی کرنے پڑتے ہیں ان لوگوں کو جو کرتی ہیں. ہر ماسی کو اپنے نہیں بول سکتے, بعض واقعی ماسیاں ایسی ہوگی جو مجبور ہوں گی, ہر ماسی مجبور نہیں ہوتی. اب بیوہ ہے ٹھیک ہے, بیوہ ہے, بیٹے بھی تو ہیں اس کے, کما ہی رہے ہیں. اچھا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور اس کے سوا وہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ ماسی بن کر کسی کے گھر میں خدمت کرے, تب بھی وہ پانچ شرائط تو اس کے لیے باقی ہیں. پانچ شرائط جو پیش کیے گئے ان کے مطابق کرے, دس گھروں میں کام کرے, اگر شرائط اس کے پورے ہو جاتے ہیں تو اجازت کی صورت تو موجود ہے. جس ماسی کو مستحق سمجھا گیا نا بابا, عید کے دن ان کی جب چھٹی ہوتی ہے جی, وہی اپنے مالکان سے ملنے آتی ہے نا عید کی تیاری کر کے, تو پتہ نہیں کتنے زیورات اس کے ظاہر ہو جاتے ہوں گے, کتنی تیاری اس کی ظاہر ہو جاتی ہوں گی. کیونکہ بعض اوقات ماسیوں کے بابا مال ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ماسیوں کو پوچھا جاتا ہے, ماسی زکات مانگتی ہے ہم کو زکات دو, تو دینے والا پوچھتا ہے تو مستحق ہو, ہاں ہم مستحق ہیں, ہم سے زیادہ مستحق ہو نا, ہم تو گھر کے کام کرتے ہیں, اچھا یہ لو زکات. اب یہ بتائیے کہ اس نے کہا میں مستحق ہوں, علم کتنا ہے دینے والے کو لینے والے کو اس کو پیش نظر رکھا جائے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مستحق ہوں مجھے زکات دو, وہ ماسی ہے یا ماسا ہے, تو کیا دینے والے کی زکات ہو جائے گی؟ اس میں تو یہ ہے کہ فرض علوم میں سے کہ جس پر زکات فرض ہے اس کو یہ بھی فرض ہے کہ وہ یہ جانے سیکھے کہ اس کے کس طرح زکات کب فرض ہوتی ہے, کس کس کو دی جاتی ہے, کس کس کو دینے سے زکات درست ہو جاتی ہے وغیرہ, یہ ضروری مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض ہے. اچھا اب ماسی نے کہا میں مستحق ہوں, وہ زکات دے دی اور بظاہر وہ مستحق ہی ہے, تو زکات تو اگر ہو جائے گی, لیکن چونکہ عموماً ماسیوں کے پاس مال ہوتا ہے, ماسی کما رہی ہوتی ہے, ماسا کما رہا ہوتا ہے, تو یہ اس لیے وہ اگر تحری کیے بغیر دے دیا, یعنی کہ غور کیے بغیر دے دیا ویسے کہ چونکہ ماسی اس لیے دے دی تو غریب نظر آ رہی ہے, تو وہ غریب نظر آ رہی ہے اس لیے دے دی کہ یہ حقدار نظر آ رہی ہے دے دی, تو زکات تو ہو جائے گی. لیکن اگر بعد میں پتا چلا اور تحری کر کے نہیں دی تھی تو بعد میں پتا چلا تو پھر نہیں ہوگی. اب صریح سوال کیا, صراحت کے ساتھ سوال ہوا ہے, کیا آپ زکات لے سکتے ہو؟ عموماً دینے والے کو بابا یہ تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے کہ میری زکات میں دے رہا ہوں, اور اس کو یہ بھی پتا ہے زکات کے سارے مصارف نہیں پتا کہاں کہاں دینی ہے, مگر زکات دینے والے کو اتنا ضرور پتا ہے کہ زکات دی مستحق کو جاتی ہے. تو اب یہ بہت زیادہ کیا سوال کر لیتا, آفس پر لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں, گھروں پر لوگ دروازے بجا کر گھنٹیاں بجا کر زکات مانگنے کے لیے آتے ہیں, تو خالی دینے والا یہ سوال کر لیتا ہے بابا کہ آپ مستحق ہو زکات لے سکتے ہو, ہاں میں لے سکتا ہوں زکات ہے میرے پر, اور اس کو کوئی زکات دے دیتا ہے, تو وہ پھر دینے والے کے پر کیا یہ واجب ہے کہ وہ اس کی ٹو میں جائے کہ میں نے زکات جس کو دی ہے وہ مستحق تھا یا نہیں تھا؟ وہ میں نے عرض کیا نا, اول تو خیر یہ پوچھنا تو عجیب سا لگتا ہے, جب آیا ہے زکات لینے کے لیے تو اس کو کیا پوچھنا تھا کہ زکات لوگ ہیں, آیا اسی لیے, یعنی کہ اگر کوئی فقیر جیسا ہے اور لگتا ہے کہ یہ فقیر اس کو زکات اٹھا کے دے دی تو زکات ہو جاتی ہے, جبکہ تحری کر کے کر دی اور بعد میں پتا, یعنی تحری میں نے ظن غالب کیا, غور کیا, اور جہاں ظن غالب آیا کہ یہ واقعی مستحق ہے اور دے دی, اب پتا چلا کہ مستحق نہیں تھا تب بھی زکات ہو جائے گی, اور اگر غور کیے بغیر دے دیا تھا اور بعد میں پتا چلا کہ تو حقدار نہیں تھا تو زکات نہیں ہوگی. یہ صورت باہر شریعت میں جزیے اس طرح کے ہیں, لیکن یہ پوچھنا تو کر اس کی حاجت نہیں ہے پوچھنے کی, وہ جس کو زکات دی اس کو یہ کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے, جس کو زکات دی اس کو یہ کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے کہ ہم تم کو زکات دے رہے ہیں, بلکہ تحفہ سمجھ دے کہہ کر دیا, عیدی کہہ کر دی تو تب بھی زکات ہو جاتی ہے. اب آپ کو بابا اپنی نیت ہو, آپ کو اس کا بھی غالباً تجربہ ہوگا, شاید مشاہدہ بھی ہو آپ کا, کہ ہمارے کپڑا مارکیٹ ہے یا اس طرح کے جو بازار ہوتے ہیں, سیٹ حضرات اپنے پاس دفتر میں زکات کی رقم رکھتے ہیں, اور ان دنوں میں گیٹوں پر آ کر دکان کے دروازوں پر آ کر مانگنے والے آتے ہیں زکات, اب وہ نکال نکال کر آدمی کو بول دے اس کو 100 روپے دے دو, اس کو 1000 روپے دے دو, اس کو 500 روپے دے دو, تو یوں بھی تو زکات جا ہی رہی ہوتی ہے. جی ہم وہ دے رہے ہیں, اس کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ زکات نہیں ہوئی, جبکہ وہ آنے والا حقدار کے روپ میں آیا ہے. اگر وہ حقدار نہیں ہے گناہگار تو یہ لینے والا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے نا, اس وہ تو جہنم کے انگارے لے رہا ہے کہ جو بلا اجازت شرعی سوال کر رہا ہے. لیکن اب جو فقیر نما شخص کو کوئی اس نے زن کی بنا پر دے دیتا ہے تو اس کی زکات تو ہو جائے گی. یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کیا وہ جو شریف فقیر کی تعریف بھی ہے, اگر کوئی فقیر ہو تو کیا اگر وہ مانگے, جیسے یہ ابھی بات چلے کہ گھر کی ماسیاں ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم کو زکات دو, اس سے پوچھتے ہیں تم مستحق ہو, ہاں ہم ہیں, تو ان کا یہ مانگنا زکات ہے کیا یہ جائز ہے؟ اور ان کو اگر یہ جائز نہیں تو ان کو جو دیتے ہیں زکات کیا یہ بھی ان کے لیے جائز ہوگا؟ اصل سوال کر سکتا ہے مسکین, مسکین کی تعریف یہ ہے, مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو, یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے انہیں اس بات کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے. فقیر کو یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے موجود ہے, بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے, اور ایسوں کے سوال پر دینا بھی ناجائز ہے, دینے والا گناہگار ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بھکاری کمانے پر قادر ہونے کے باوجود بلا ضرورت و مجبوری بطور پیشہ بھیک مانگتے ہیں گناہگار ہیں, اور ایسوں کے حال سے باخبر ہونے کے باوجود ان کو دینے والے اپنی زکات و خیرات برباد کرنے کے ساتھ ساتھ مزید گناہگار بھی ہوتے ہیں. اب کوئی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس کے پاس کھانے پینے کا ہے پہننے کا ہے, لیکن وہ قرضے میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ وہ قرضہ ادا کرے تو اس کا مکان بھی چلا جاتا ہے, ہر طرح سے وہ ڈوبا ہوا ہے, مثلا اتنا قرضہ ہے کہ قرضہ مائنس کرنے کے بعد وہ مسکین رہ جاتا ہے, تب بھی اس کو اجازت ہوگی نا سوال کرنے کی اپنا قرضہ اتارنے کے لیے. اب جو ماسی مانگ رہی ہے اس میں ایک یہ پہلو نکل رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس پر قرضہ اتنا زیادہ ہو کہ اگر یہ سارا قرضہ اپنا مال دے بھی دے تو قرضے سے فارغ نہ ہو اور مسکین بن جائے, اللہ بہتر جانے. اگرچہ اس کا چانس بہت کم ہوتا ہے کہ ماسیاں اور ان کا قرضدار ہونا مشکل ہوتا ہے کہ یہ بے باک ہوتی ہیں, یہ میں دیکھو عموم پر بات کر رہا ہوں, اکثریت پر بات کر رہا ہوں, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹ میں مانگ لیتی ہیں. اس طرح چھوٹے درجے کے جو لوور کوالٹی ہوتی ہے نا, اس طرح کے لوگ اب فی زمانہ حالات ایسے کہ مانگ لیتے, سفید پوش ہوتے ہیں اس میں نہیں مانگتے لیکن ایک تعداد ہوتی ہے مانگ لیتے چھوٹ میں بول دیتے, بلکہ رونے روتے رہتے اپنی کیفیت ایسی رکھتے ہیں کہ لوگوں کو رحم آئے اور رحم کھا کے اس کو دیتے رہے. اور جو عید ملنے کے لیے آتی ہے اور زیورات پہن کر آتی ہے ماسی اپنی سیٹھانی کے گھر پہ, یہ جو ابھی سائل محترم نے کہا اس سے اتفاق نہیں ہے, کیونکہ وہ سیٹھانی سے وہ سارا سال نکلوانا ہوتا ہے, تو عید میں سونے کے زیورات پہن کر آئی تو سیٹھانی پھر جیب میں ہاتھ ڈالے گی نہیں, اس کے بعد تو بہت ہے. تو اس کے لیے اگرچہ اس کے پاس سونے کے زیورات ہے, کم از کم سیٹھانی کے پاس وہ آئے گی تو وہ پھٹے پرانے اور کپڑے رونی صورت بنا کر وہ حاضر ہوگی, بتانے والے اسی طرح بتاتے ہیں. کوئی ایسی پھر وہ ماسی جو ہے نا دنیاوی اعتبار سے نادان ہوگی کہ اپنی سیٹھانی کے پاس تو بن ٹھن کے جائے, یا اس سیٹھانی کے پاس گئی ہوگی کہ جس کے پاس اب وہ کام نہیں کر رہی ہوگی. میرا یعنی کہ یہ قیاس ہے کیونکہ جس سے کچھ مانگنا ہے نا, اب جیسے کہ ان دنوں فقیر مانگتے ہیں تو شوٹیڈ بوٹیڈ بن کر وہ خوبصورت کپڑے پہن کر تراش خراش والے, اور وہ اپنے پریس کیے ہوئے کپڑے پہن کر تھوڑی ہو جائیں گے, جائیں گے پھٹے پرانے الجھے ہوئے بال اور عجیب ہولیا بنا کر یہ لوگ جاتے ہیں. ہوتے ڈرامے ہوتے اکثر ان میں. ایک بار رمضان ہی کا مہینہ تھا تو میرے پاس میں کسی کی آفس پر بیٹھا ہوتا, وہ ان جن دنوں میں خود چندہ لینے جایا کرتا تھا زکات وغیرہ دکانوں پر رمضان شریف میں اپنے ادارے کے لیے, تو میں بیٹھا ہوتا ایک دفتر پر, میرے ساتھ ایک اور بھی اسلامی بھائی تھے شاید ان دنوں اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی نہ ہو. تو ایک آیا لڑکا تھا, تو بالغ لڑکا لگ رہا تھا لیکن تھا لڑکا, بڑی رونی صورت بنا کر رو یوں کر کے ہاتھ بڑھایا گیا. تو میرا دوست بھی وہ سمجھدار تھا اسلامی بھائی جو تھا, تو اس نے کہا یار الیاس یہ تو سچو لگے, تو یہ تو سچا لگتا ہے کیا؟ میں نے کہا میرے کو نہیں لگتا. تو میں نے کوئی پتا نہیں کیا جملہ بولا, تو مجھے بھول گیا یا یہ بولا کہ یار تو کسی اور کو بنانا تم کو سب پتا ہے. تو ہنس پڑا وہ فقیر جو تھا, وہ ہنس پڑا اور چلا گیا. ناک کٹ گئی اس کی کہ یار یہ مولوی لوگ چالاک ہوتے ہیں, تو ڈرامے کرتے ہیں اکثر, ڈرامے کرتے ہیں, رونی صورت بنائیں گے جیسا بھی رو پڑیں گے, اور رو بھی پڑتے ہیں بعض لوگ, کوئی بھی فن ہوتا ہے کہ وہ رو رو کے بھیک مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم کرے. تو ہم جس کو دیں اس کو اگر ہمیں پتا ہو نا تو اطمینان ہوتا ہے کہ جس کو دی وہ حقدار کو پہنچی. میں نے حقدار کو زکاتیں پہنچیں تو شاید ہمارے ملک میں غربت کا خاتمہ ہو جائے. ہمارے یہاں زکاتیں بہت نکلتی ہیں, اگر میں کہوں گا اربوں روپے کی زکات خالی باب المدینہ میں نکلتی ہوں گی تو یہ غلط نہیں ہوگا, بلکہ خربوں کی نکلتی ہوتا جو بولی. اتنے مالدار ہیں, بھلے گورنمنٹ میں ان کا مال شو نہیں ہوتا, یہ سب ترقی میں ہوتی چالاکیاں ہوتی, لیکن اربوں اربوں روپے کی زکاتیں نکلتی ہیں. تو یہ سارے دیانتداری کے ساتھ زکات دیں اور حقدار کو پہنچائیں تو شاید ہمارا یہ شہر کیا ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے. لیکن حقدار کو نہیں پہنچتی, یہ جو ڈرامے باز لوگ ہوتے ہیں نا یہ زکاتیں لے جاتے ہیں, اور زکات دینے والے کو اتنا شعور نہیں ہوتا. یہ دنیا کے سارے فن جانتے ہوتے ہیں لیکن شرعی مسائل نہیں جانتے ہوتے, اس لیے غلط جگہوں پر زکاتیں دے دیتے ہیں. تو یوں زکاتیں ضائع بہت جا رہی ہیں, کروڑوں اربوں روپے کی زکاتیں ضائع ہو رہی ہیں, صحیح جگہ پر نہیں, مصرف پہ نہیں پہنچتی اس کے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ زکات بھی صحیح ادا ہوتی ہوگی؟ مطلب ایک تو مستحق کو نہیں مل رہی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زکات دینے والا بھی پوری دے رہا ہے؟ ہاں نہیں نہیں نہیں دیتے بھائی پوری, سب نہیں دیتے, دیتے ہی نہیں ہے, ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے, نہیں دیتے. ویسے نفلی کاموں میں بعض اوقات مروت میں حصہ لے لیتے ہیں, جیسے مطلب اللہ کے لوگ چلے گئے تو مروت میں وہ جشن ولادت کے لیے دے دیا, گیارہویں شریف کے لیے دے دیا, یا کوئی وہ سیلاب زدگان کے لیے کوئی مضبوط آدمی چلا گیا اب اس کو دیے بغیر چارہ نہیں اس کو دے دیا, اس طرح بیچ بیچ میں کرتے رہتے ہیں. لیکن باقاعدہ حساب لگا کر, ان کا حساب بھی بڑا پیچیدہ ہے, ایک ایک روپیے کا حساب کرنا ہوگا کہ کتنا مال اپنے پاس ہے, کتنا مال پورا کیا بولتے ہیں انہیں سال کا بیلنس شیٹ دیکھنی پڑے گی, اور ایک ایک پیسہ گننا پڑے گا تاکہ زیادہ جائے کم نہ جائے زکات میں. خالی ہمارے یہ تھوڑی ہوتا, خالی اندازے سے وہ دے دی جاتی ہے, عام طور پہ اتنا کون ہوتا حساب کرتا ہوگا. پورا حساب کر کے اس کا 2.5% 40% زکات ادا کی جائے. اب یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ میرے پاس ہیں 1,00,000 روپے اور اب احتیاط اس نے 2.5 کے بدلے 3,000 روپے دے دیے, وہ تو ایک الگ بات ہے, جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس ہیں 1,00,000 روپے. 40% 40% وہی 2.5% ہی بنتا ہے نا, 40% زکات فرض ہے تو وہ 2.5% بنتا ہے. تو جس کو یقینی معلوم ہے کہ میرے پاس ہیں 1,00,000 روپے, اب اس کو کیا گننے دیں رکھے ہوئے جو حجت سے زائد ہیں, تو اب اس میں 2,500 دے دیے تو وہ الگ بات ہے. تو زکات تو احتیاطاً زیادہ دینا چاہیے, زیادہ دینا فرض نہیں ہے, فرض وہی ایکیوریٹ پوری دینا, لیکن یہ مشورہ عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ دے تاکہ اپنے پاس زکات نہ رہ جائے, کہ جو زائد جائے گا وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا, ثواب ملے گا اس کا بھی انشاءاللہ. تو جو بغیر یعنی کہ جن کو جائز نہیں ہے سوال کرنا, وہ لوگوں کی زکاتیں لیتے پھرتے ہیں, ویسے سوال کرتے پھرتے ہیں, یہاں بھی اس طرح موت کی بند آ جاتے ہوں گے, چالاکیاں کرتے ہوں گے. ابھی تو سیلاب زدگان بھی آ گئے ہوں گے, کوئی اکا دکا ہو سکتا ہے, یعنی سیلاب زدہ نہیں ہوتے, سیلاب زدہ بن جاتے ہیں, واقعی سیلاب زدہ نہیں ہوتے. زلزلہ ہوا تو زلزلے والے آ گئے کہ ہمارا زلزلے میں یہ ہو گیا وہ گیا, اب کس کو اتنا وقت ہے کہ تحقیق کرے کہ چیٹر ہے یا زلزلہ زدہ ہے. تو اس طرح سیلاب زدگان بھی سارے ملک میں گھوم رہے ہوں گے, آج کل مریض گھوم رہے ہوتے ہیں, رمضان میں ہی سارے بیمار ہوتے ہیں, ایکس رے نکالتے ہیں, اپنا ایکس رے دکھائیں گے اور وہ سارا وہ لوگوں کو رونی صورت میں بتائیں گے. تو یہ سارے ایکس رے بیماریاں کے رمضان میں ہوتی ہیں. یہ سب تقریباً جو ہے نا یہ وہ ایکٹر ہوتے ہیں, ایکٹنگ کرتے ہیں. تو جو ناجائز طور پہ ماسیاں سوال کرتی ہیں یا ماسے سوال کرتے ہیں یا یہ جو فقیر سوال کرتے ہیں یا یہ سلجھے ہوئے نظر آنے والے سفید پوش بھی بعضوں کا ناجائز سوال کرتے ہیں, وہ سب کے سب سنیں اور اپنا سر عبرت سے دھنیں. چنانچہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 941 سے شروع ہو رہا ہے, حدیث نمبر 1 بخاری و مسلم, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں آدمی سوال کرتا رہے گا. دیکھو سوال کے کئی معنی, یہاں سوال کے معنی بھیک کا مانگتا رہے گا. آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا, یعنی نہایت بے آبرو بے عزت ہو کر وہ آئے گا. حدیث نمبر 2-4 ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن حبان سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے, جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے. ہاں اگر آدمی صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے یا ایسے امر میں سوال کرے کہ اس سے چارہ نہ ہو تو جائز ہے. اور اسی کی مثل امام احمد نے عبداللہ بن عمر اور طبرانی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. حدیث نمبر 5 بیہقی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا نہ اتنے بال بچے جن کی طاقت نہیں رکھتا, تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پر نہ فاقہ گزرا اور نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں اور سوال کا دروازہ کھولے, اللہ تعالی اس پر فاقے کا دروازہ کھول دے گا ایسی جگہ سے جو اس کے دل میں بھی نہیں. حدیث نمبر 6-7 نسائی نے عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال کرنے نہ جاتا. یعنی کیا برائی ہے سوال کرنے میں, کیا عذاب ہے, کیا خطرات ہیں, تو ایسا شخص کسی اس کو پتا چل جائے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال کرنے نہ جاتا. ایک حدیث میں غنی کا سوال کرنا قیامت کے دن اس کے چہرے میں عیب ہوگا, دوسری میں غنی کا سوال آگ ہے, اگر تھوڑا دیا گیا تو تھوڑی اور زیادہ دیا تو زیادہ. غنی میننگ مالدار. اب مالدار ہمارے ہاں تو سرمایہ داروں کو کہتے ہیں جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو صاحب نصاب ہے جس کے پاس جس پر خود زکات فرض ہو گئی تو وہ غنی ہے. ایسے غنی ہم میں بہت بیٹھے ہوں گے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم ہے مثلاً, تو وہ غنی ہے. یا 52.5 تولے چاندی ہے, یہ رقم تو آج کل کتنی بنتی ہوگی, 29,500. تو جیسے کہ جس کے پاس حاجت سے زائد آج کی تاریخ میں, دیکھو یہ وی سی ڈی تو پتہ نہیں کب تک چلتی رہے, آج کی تاریخ یعنی 1431 سنے ہجری کے گیارہویں روزے میں جس کے پاس 29,500 ہے, کل 30,000 اس کا نصاب ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا, دام تو بڑھتے رہتے ہیں, گھٹتے بھی گھٹ بھی جاتے ہیں, تو آج کی تاریخ میں جس کے پاس 29,500 روپے حاجت اصلیہ سے زائد ہوں تو وہ گویا صاحب نصاب ہو گیا اور اس پر زکات فرض ہو جائے گی. تو اتنی رقم تو آج کل عموماً ہوتی ہے, اور اگر اتنی رقم نہیں ہے اور اتنا مال ہے جو مال نامی کہلاتا ہے تب بھی زکات فرض ہو جائے, یعنی بڑھنے والا مال, یعنی مثلا مال تجارت ہے تب بھی. اچھا اس کے علاوہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, مال نامی نہیں ہے, نقد نہیں ہے, سونے کے زیورات نہیں ہیں, عورتوں کے پاس زیورات بہت ہوتے ہیں, تو زیورات بھی اگر زکات کی حد تک پہنچ گئے تو زکات اس پہ فرض ہوگی. تو اب یہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس, لیکن اور چیزیں ہیں جیسے کپڑے کے جوڑے ضرورت سے زائد ہیں, گھر میں فریمیں لگی ہوئی ہیں, ضرورت سے زائد چیزیں ہیں, ٹی وی سیٹ ہوتا ہے گھروں میں, وہ آیا مدنی چینل والوں کے لیے حاجت میں داخل ہو جائے گا یا نہیں؟ مدنی چینل دیکھنے والوں کے لیے ٹی وی سیٹ ہے نا حاجت میں داخل ہو جائے گا, جس نے مدنی چینل کے لیے لیا, ورنہ تو حاجت میں نہیں ہوگا. ہاں ٹیپ ریکارڈر بھی اگر صرف نعتیں سننے کے لیے یا علماء کے بیانات سننے کے لیے لیا تو حاجت میں, ورنہ گانے سننے کے لیے لیا تو حاجت میں نہیں ہے. ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں, اور گناہ بھرے چینلز دیکھنے کے لیے جو ٹی وی سیٹ لیا تو وہ بھی حاجت میں نہیں ہے, حاجت اصلیہ سے وہ بھی زائد ہے. تو اس طرح کی رقمیں اگر یہ 29,500 یا اس سے زائد بن جاتے ہیں تو اس صورت میں اگرچہ زکات اس پر فرض نہیں ہوگی لیکن اب زکات لے نہیں سکے گا, یہ ذہن میں رکھے گا. یعنی ضرورت سے زیادہ ایسی چیزیں کہ جو حاجت اصلیہ سے زائد ہیں مگر وہ زکات جن چیزوں پر فرض ہوتی ان میں سے نہیں ہے, مگر وہ پہنچ گئی نصاب یا اس سے زیادہ, تو اب وہ زکات لے نہیں سکتا, اگرچہ زکات اس پر فرض نہیں ہے لے بھی نہیں سکتا. یہ مسئلہ عموماً مطلب لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا, گھروں میں کپڑوں کے جوڑے اور جوتے گڑیاں بھلے استعمال کی چیزیں لیکن زائد ہوتی ہیں ضرورت سے کافی. تو زکات 6 چیزوں پر ہوتی ہے, سونا نمبر 1, سونا نمبر 2, چاندی نمبر 3, کرنسی کیش رقم رقم نوٹیں وغیرہ, نمبر 4, مال تجارت, نمبر 5, پرائز بانڈ, نمبر 6, چرائی کے جانور, جس جانور سے نفع لیا جاتا ہے بچے حاصل کرتے ہیں, جیسے اس کا دودھ بیچتے ہیں وہ بھی آ جائے گا نہیں؟ ہاں جنگل کا, ہاں جنگل کا جو گھاس کھاتے ہیں جس کو چراتے ہیں وہ جانور, ان پر جب یہ ان کی شرائط پر پہنچے گا نا نصاب کی قدر, تو ان 6 چیزوں پر زکات فرض ہوتی ہے. اس کو یاد کر لیں, واقعی بہت کام کی ہے, کتابوں میں بھی عام طور پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. نمبر 1 سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 کرنسی نکیش رقم, نمبر 4 مال تجارت, 5 پرائز بانڈ, نمبر 6 چرائی کے جانور جیسے جنگل میں چر کے گھاس کھاتے ہیں. جنگل کا گھاس کاٹ کے گھر پہ کھلایا تو نہیں, خرید کر نہیں خود, یعنی جنگل سے کاٹ کر کھلایا. پنجاب میں کہاں خریدنا پڑتا ہو, پنجاب میں بہت نیلوتری ہے کہ وہ سبزہ بہت ہے نا گھروں کے باہر, اپنے سبزے ہی سبزے ہوتے ہیں ان کے, ہاں اسی کام کے لیے لگاتے ہیں, کہ جنگل تو نہ ہوا ہے. اس پر غور کرنا پڑے گا, جنگل نہیں ہوا لیکن اور نہیں, جس نے گھر میں لگایا اس میں کھاد بھی کا پنجاب کھاد ڈالنی پڑتی ہے, اس خدرو پیڑ ٹائپ کے جو اگتے ہیں اچھا خرچہ ہوتا ہے پھر تو شاید یہ گنجائش نکلے گی. اپنے لیے ترکیب بناتے ہیں اس طرح کی. یہ لانا تو چلو اس میں تو کچھ نہ کچھ خرچ ہوتا ہوگا, یہ خود ہی خرچ کرتے ہیں. ہاں محنت ہوتی ہوگی. جنگل جنگل کا تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا حکم میں آئے. جنگل یا جو بھی میدان ہوتا ہے جن میں گھاس اگتی ہے لوگ چراتے ہیں کھلاتے ہیں. پھر یہ تو بولے کہ شہر سے باہر جنگل کیا مراد دی جائے گی اس سے. بعض اوقات مضافات میں بھی تو ہوتی ہے ایسی جگہ جب گھاس ہوتا ہے یہ بھی جنگل میں آ جانا چاہیے. اس کے لیے میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فیضان زکات یہ زیادہ ضخیم نہیں ہے مگر اس میں سوالن جواباً زکات کے بہت مفید مسائل لکھے ہوئے. اس کو جن پر زکات فرض ہے وہ ضرور پڑھیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آپ کی زکات انشاءاللہ ضائع ہونے سے بچے گی. تو جن پر زکات فرض ہے وہ زکات ضرور نکالا کریں. اس میں بہت اچھی اعلیٰ حضرت کے فتاوا سے میں نے لیا ہے فیضان سنت میں زکات نہ دینے والے کا عذاب, کئی حدیثوں اور قرآن شریف کا وہ آیتوں کا مجموعہ ہے خلاصہ. یہ آداب تعام شاید ضمن میں دیا ہے کوئی ملے گا. جو لوگ زکات نہیں دیتے وہ زکات ضرور نکالا کریں کہ زکات جیسے کہ بتایا گیا کہ صاحب نصاب پر فرض ہے. اور زکات فرض ہونے کے باوجود نہ دینا بلکہ بلا وجہ تاخیر کرنا بھی گناہ ہے. اور نہ دینے والے پر سخت عذاب کا استحقاق. پاپا تاخیر کے حوالے سے ہمارے ہاں لوگوں میں خرابی پائی جاتی ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد وہ اپنی رقم تو الگ کر لیتے ہیں لیکن سال بھر جو لوگ آتے ہیں وہ نکالتے رہتے ہیں, تو یوں تاخیر کرنا کیسا ہے؟ ہاں یہ زکات پر بلا اجازت کے شرعی تاخیر حرام ہے. اور عام طور پہ لوگ رمضان کو زکات نکالتے ہیں, رمضان شریف میں نکالتے ہیں. وہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ثواب زیادہ ملتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن اب زکات بن گئی مثال کے طور پر محرم میں یا بقرعید کے دنوں میں یا رجب شریف میں بن گئی, تو اب یہ زکات کو رمضان تک موقوف کرنا یہ حرام ہے. تو جب یہ ناجائز ہو گیا تو اب رمضان کی فضیلت کہاں سے لاؤ گے, کہاں ملے گی؟ تو اس لیے جس تاریخ کو جیسے کہ کوئی شخص عاشورے کے دن وہ صاحب نصاب ہو گیا 10 محرم شریف کو, تو اب 10 محرم شریف آنے والی 10 محرم شریف کو اس کا ایک سال پورا ہوا, ایک دن پہلے ہو جائے گا سال پورا ہے نا, تو 9 محرم کو اس کا سال پورا ہوگا. تو 9 محرم سے پہلے پہلے تو زکات دی جا سکتی ہے سارا سال بے شک. یہ جو ایڈوانس میں زکات بانٹتا رہے تو جائز ہے سارا سال, لیکن اب 9 تاریخ گزر گئی اب آپ نے زکات بانٹنی شروع کی آہستہ آہستہ, تو بھی بلا اجازت شرعی ایسا کرنا جائز نہیں. اور اگر رمضان المبارک میں نکالوں گا آپ 9 محرم کی زکات کو آپ روک لیں کہ رمضان میں نکالوں گا تو یہ گناہگار ہوں گے. زکات رمضان ہی میں فرض نہیں ہوتی, یہ عام لوگ غالب 99.9 یہ رمضان ہی میں زکات دینے کا رواج ہے. تو اسی لیے مستنڈے ہٹے کٹے جو ہے نا یہ زکاتیں مانگتے پھرتے ہیں. اور معافیاں بھی آئیں گی تو رمضان میں ہی مانگے گی زکات. عام طور پہ یہ رجحان جہالت کی وجہ سے ہے. زکات سے رمضان کا زکات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اسی میں فرض ہوتی ہوئی. پاپا بہت سارے کاروباری حضرات سے وابستہ لوگ انگریزی مہینوں کے حساب سے اپنی بیلنس شیٹ بناتے ہیں, مثلا کوئی جولائی میں بنائے گا, کوئی جنوری میں بنائے گا, پھر وہ سال کا حساب لگاتے ہیں انگریزی مہینوں کے حساب سے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ اسلامی تہوار یا اسلامی معاملات ہیں نا, وہ اسلامی تاریخوں سے ہوگا. آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض ملکوں میں یہ بھی سنا گیا کہ چونکہ جمعے کو چھٹی نہیں ہوتی, کفار کی اکثریت ملک ہوتے ہیں جو جمعے کو چھٹی نہیں ہوتی, تو کسی نے مجھے بتایا کہ وہاں اتوار کو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. یہ حیرت انگیز بات مجھے کسی نے بتائی تھی, جمعہ چھٹی نہیں تھی اتوار میں جمعہ پڑھ لیتے. اب ان کو مولوی بھی مل جاتا ہو, مولوی کیا وہی مسٹر پینٹ شرٹ والا مولوی, جس کو یعنی کہ وہ شرن مولوی نہ ہو, عالم دین اور اس کو پتا نہ ہو جمعے کا, وہ تو ناممکن ہے. اس لیے ناممکن ہے کہ جس کو جمعے کا پتا نہیں وہ عالم دین ہے ہی نہیں نا, صحیح جاہل. تو اس لیے وہ ایسی پوزیشن ہے باہر ملکوں میں. تو انگریزی تاریخ کے حساب سے زکات نہیں دی جائے گی, بلکہ ہجری سن کے حساب سے دی جائے گی. جیسے میں نے عاشورہ کی مثال دی آپ کو, تو ہجری سن کے حساب سے آتا ہے. تو اسلامی تاریخیں مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے, اسلامی مہینے کا زکات کے لیے اعتبار ضروری ہے, کیونکہ یہ جو شمسی یا قمری مہینے کہلاتے ہیں, اسلامی سال جو ہے قمری سال ہجری سن, اور وہ شمسی سال کہلاتا ہے عیسوی سن جو ہے, تو ان کے دنوں میں فرق ہوتا ہے. ان کے دن اور ہمارے دن میں فرق ہے. ان کے دن فکس ہوتے ہیں, ہمارے یہاں چاند کا اعتبار ہوتا ہے, چاند دیکھ کر ہم لوگ نے رمضان کی ہے نا. تو چاند نہ ہوتا تو ہم وہ 30 شعبان مناتے ہیں. تو اس لیے وہ دونوں کی چلے گی نہیں. تو فیضان زکات جس کا میں نے اعلان کیا, اس کا ہدیہ 30 روپیہ ہے, تو اس کو ضرور حاصل کیجیے. تو جو اسلامی بھائی زکات نہیں دیتے, سستی کرتے ہیں, ان کی خدمت میں فتح رضویہ شریف کا ایک وہ مضمون عرض کرتا ہوں, جس میں چند احادیث اور آیت کریمہ وغیرہ کا اعلی حضرت نے وہ خلاصہ بیان فرمایا, بہت یعنی کہ دردناک نقشہ کھینچا ہے. چنانچہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 229 سے وہ شروع ہو رہا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکات نہ دی جائے, روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیاں, کروٹیں, پیٹھیں داغی جائیں گی, ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گا, اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل آئے گا, پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا, گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا. جس مال کی زکات نہ دی جائے گی, روز قیامت پرانا خبیث خون خار اژدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا, یہ ہاتھ سے روکے گا وہ ہاتھ چبا لے گا, پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا, اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال, میں ہوں تیرا خزانہ, پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا. والعیاذ باللہ رب العالمین. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ زکات نہ دینے والے کو قیامت کے عذاب سے ڈرا کر سمجھاتے ہوئے مزید فرماتے ہیں, اے عزیز, کیا خدا اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹھا سمجھتا ہے؟ یا قیامت کے ایک دن یعنی 50,000 برس کی مدت میں یہ جان کا مصیبتیں جھیلنی سہل جانتا ہے, آسان سمجھتا ہے؟ ذرا یہی کی آگ میں ایک آدھ روپیہ چھوٹا سا سکہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ, پھر کہا یہ خفیف یعنی ہلکی سی گرمی، کہا وہ قہر آگ، کہا وہ ہزار دن، کہا وہ ہزار دن برس کی آفت، کہا یہ ہلکا سا چہکا یعنی معمولی سی معمولی سا داغ، کہا وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا غضب. اللہ تعالی مسلمان کو ہدایت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا جی، آپ بھی زکات جمع کرنے جاتے تھے؟ ہاں میں زکات لے کے جاتا تھا. اپنے ایک انجمن ہم نے بنائی تھی جب دعوت اسلامی نہیں تھی، پھر دعوت اسلامی بن گئی. تو دعوت اسلامی بن گئی تو سارے بنتے ہی یہ سارے ادارے، یہ سارے مراکز اور فیضان مدینہ قائم تو نہیں ہوئے تھے. تو شروع میں کئی سال تک میں خود زکات لینے جاتا تھا دعوت اسلامی کے لیے. دکانوں کے پھیرے کرتا تھا، کوئی بولتا تھا، کوئی تو مان سے بٹھاتا تھا، کوئی بولتا تھا مولانا مولانا کل آنا، کوئی بولتا تھا مولانا ہم نے تقسیم کر دی دیر سے آئے، کوئی بولتا 27 کے بعد آنا، کوئی بولتا 10 تاریخ کے بعد آنا، کوئی بحث کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا. ایسے سیٹ لوگ، یہ بہت تجربہ ہوتا تھا، سیٹ لوگ یوں گدی پر پڑے ہوتے تھے، ہم سلام کرتے تھے جواب بھی نہیں دیتے تھے، بس تو یوں پڑے پڑے وہ منڈی ہلا دیتے تھے بےچارے. اللہ آسانی دے اس، اللہ رحمت کرے کہ مسلمان کا احترام میں مسلم کا جذبہ عطا فرمائے. کہ کوئی مسلمان دوپہر کے وقت روزے میں دوپہر کے وقت ظہر سے لے کر عصر تک ہم مارے مارے پھرتے تھے، ایسی حالت خراب ہو جاتی تھی. عصر سے پہلے آ جاتا تھا لیکن ایسی حالت خراب ہو جاتی تھی، ایسی تھکن، پیاس، گرمی، ہوئی ہوئی وہ کنے ٹھس ہو جاتے تھے. ایک بار تو میرے ہاتھ میں وہ آ گیا تھا، وہ عمرے کا کسی نے ٹکٹ وغیرہ دے دیا تھا، ویزا لگ کے آ گیا تھا. وہی رمضان کے دن تھے، وہ میرے چندے کرنے کے دن. پھر میں نے غور کیا، میں نے کہا یار میں چندہ نہیں کروں گا تو مسئلہ ہو جائے گا. پھر میں نے وہ ریفیوز کر دیا. میں نے کہا میں مدینے کی حاضری تو سعادت ہے، اللہ نصیب کرے، میں تو دعوت اسلامی والا ہوں، دعوت اسلامی ہے تو مدینہ مدینہ الحمدللہ، مدینے کی حاضریاں بھی نصیب ہوں گی الحمدللہ. اس کے بعد ہوئی بھی کئی بار، اس سے پہلے بھی ہوئی تھی مجھے. تو میں نے وہ عمرہ کینسل کر دیا اپنا، مدینہ شریف کی حاضری میں چندہ میں نے کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ بغیر قربانی دیے، اب جیسے کہ میں ذمہ دار ہوں وہ سمجھاتا ہوں، لیکن کئی ذمہ دار ہیں ہمارے جو نہایت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ عمرہ کرتے ہیں. تو خیر اب میرا میں کیا کر سکتا ہوں، جان تو میرے لیے قربان ہے نا زبان پر، باقی تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو میری خواہش ہوتی ہے ظاہر کہ جاتے سعادت کی بات ہے، میں کیا کہتا ہوں کہ یار عمرہ کرنا شعبان میں کر لو، ٹھیک ہے دو چار دن رمضان شریف کے بھی حاصل کر لو کوئی بات نہیں. لیکن رمضان میں چونکہ رمضانی بہت بڑھ جاتے، نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے، تو ان میں کام کون کرے گا؟ ہم سارے ہی عمرے میں چلے جائیں گے. میرے کو بھی شوق ہے، میں بھی رمضان مدینہ شریف میں گزاروں، بڑا شوق ہے، بڑا جذبہ ہے، لیکن میں کیا کروں؟ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور یہ نیکی کی دعوت دینا یہ بھی کار ثواب ہے، بلکہ افضل ترین کام ہے امر بالمعروف جو، تو وہاں یہ کام ہم نہیں کر پاتے، یہاں یہ کرتے. تو اسی لیے میں اگر جیسے کہ تو صحابہ اکرام علیہ مرضوان کو کیا مدینہ سے محبت نہیں تھی؟ ہم کو زیادہ ہے کہ ہم رمضان شریف میں مدینہ گزارتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے. ہم کو کیا مزہ آتا ہے پتہ، نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے اس میں؟ افطاری کی رونق بہت ہوتی ہے، بہت رونق ہوتی ہے افطاری کی. وہ ایک سے ایک مال مال جو ہے وہ بڑے بڑے عرب شیخ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں دسترخوان پر، سفرا بولتے ہیں اس کو، وہاں سفرے میں بچھا دیتے ہیں. یہ ایک رونق ہوتی ہے، ساری رات کھلتی کھلی رہتی ہے مسجد نبوی. میں نے کوئی ایسا عاشق رسول نہیں دیکھا جو یہ رمضان مدینہ گزارنے جاتا ہو اور ساری رات مسجد نبوی شریف میں ادب سے بیٹھ کر درود و سلام پڑھتا ہو. رات کو چوکڑیاں لگتی ہیں، دمالے ہوتی ہیں، گپے لگتے ہیں. ہم لوگ، میں تو سب کو جانتا ہوں نا، عموماً سب دیکھا والا ماحول ہے، گزرا ہوں ان چیزوں سے. تو اب یہ کہ مزہ آتا ہے بس، تو اچھی بات ہے، لیکن ہم تنظیمی لوگ ہیں، دعوت اسلامی والے لوگ ہیں. تو اتنی اللہ کے بندے، اتنی آقا کی امت کے افراد رمضانوں میں مسجدوں کے رخ ہو جاتا ہے، تھوڑا لوہا گرم ہوتا ہے رمضان میں، تو تھوڑا گھن مارتے ہیں تو وہ اس کی ترکیب بن جاتی ہے. ہم لوگ یہاں رمضان میں تھوڑی کوشش کرتے ہیں، تو میں صحیح بولتا ہوں کہ رمضان کی ہماری کوششیں جو ہے نا اعتکاف کی، اور اس میں ہم کو سال بھر کے لیے بہت سارے سائبر مل جاتے ہیں، یعنی کہ پکے ہو جاتے ہیں. آپ کو کئی ملیں گے ایسے کہ جو رمضان میں ماحول میں آئے ہوتے ہیں. آپ کب ماحول میں آئے؟ ہاں بھائی، رمضان شریف میں کون کون ماحول میں آیا؟ تو کتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ الحمدللہ. تو اب یہ کہ ہم سارے کے سارے مدینہ شریف چلے جائیں، ایک بات اچھی بات ہے، سعادت ہے. تو اس لیے میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان آخری حج میں 1,12,000 تھے، حجت الوداع کے موقع پر 1,12,000، اور جنت البقیع جس کے لیے ہم سب تڑپتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اس جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام ہیں؟ 10,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں. تو 1,14,000 کہاں تشریف لے گئے؟ جنت البقیع میں نہیں ہے، مدینہ شریف میں نہیں ہے، ان کے مزارات کہاں ہیں؟ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. تو اس لیے میں تو آج سے نہیں، برسوں سے کڑتا رہتا ہوں، مشورہ دیتا رہتا ہوں، تو کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا. بھارت جو دے اس کا ہی بھلا، جو نہ دے اس کا ہی بھلا، سب کا بھلا، سب کی خیر. البتہ بعض ذمہ داروں کو ہماری طرف سے خود بھیجا جاتا ہے، جیسے کہ بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں نا، وہ جب جائیں، یا مدنی قافلہ مکتب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، تو وہ اوکے ہے کہ وہ جاتے ہی سنتوں کی خدمت کے لیے، تو ان سے کوئی شکوا گلا شکوا نہیں ہے کہ وہ تو اسی لیے جاتے ہیں. باقی جو اسلامی بھائی ہیں یہاں، مدنی کام ان کے ہوتے ہیں، خاص کر ذمہ دار کام ہوتے ہیں ان کے، یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. ان سے تھوڑا یوں ہوتا ہے کہ یہ یہاں رہ کر مدنی کام کرتے، شعبان کا پورا مہینہ گزارے. ہاں، جشن ولادت وہاں مناؤ دھوم دھام سے، جشن ولادت یہاں منائیں گے، جلوس یہاں نکلتے، وہاں نکلتے نہیں ہے نا. وہی میں نے بولا ہم لوگ ہیں نفسیاتی مریض ہیں، کہ جشن ولادت میں وہاں مزہ نہیں آئے گا، وہاں کوئی جلوس نہیں ہوتا، وہاں جلوس کا ہوتا ہے. نہ وہ کو ہمارے یہاں کی طرح کوئی اجتماعی ذکر و نعت ہوتا ہے، نہ کوئی سجاوٹیں اور یہ چراغاں ہوتے ہیں وہاں ظاہری طور پر. تو اس لیے جشن ولادت منانے نہیں جائیں گے. حالانکہ میری طرف سے چھوٹ ہے آپ کو، وہاں 12ویں شریف پورا پورا ربیع النور شریف کا چاند وہاں دیکھو، اجازت ہے اپنی طرف سے. 11ویں شریف بھی منانی ہے، چلو وہ بھی منا لو، کوئی بات نہیں، اجتماعی ذکر و نعت ہم کر لیں گے یہاں ان شاء اللہ. رمضان شریف میں میری مانو یار، آپ کے علاقے کی مسجد میں بے شمار نئے نمازی، علی موالی جواری ایسے بھی آ جاتے ہیں رمضان میں، ٹوپی اوڑھ لیتے ہیں بےچارے، رومال باندھ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے گھر میں. ان پر یار انفرادی کوشش کرو، نہ جانے کتنوں کی تقدیریں آپ کی شفقتوں سے بدل جائیں گی. ان پر کوشش کرو میری مانو، یہ میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں. جو کام کرتے ہیں ان کے لیے، جو کماؤ پتر ہوتا ہے ان کو، باقی اب عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ذمہ داران ہیں نا مبلغین، ان سے میری یہ درخواست ہوتی ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. وہ ہے نا مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. تو جو ذمہ داران ہیں مبلغین، ان کو چھٹی نہیں ہے، ان کے لیے کام کا یہ سیزن ہے. جب کاروباری لوگ بھی تھوڑے عمرے پہ جائیں گے، کیا درزی اور عمرہ کرے گا؟ دیکھا کبھی کوئی درزی ٹیلر ماسٹر کو میں مدینے جا رہا؟ ارے بھائی تیرا سیزن ہے مدینے پر، میری جان قربان ہے. نا ٹیلر ماسٹر نہ جاوے بھائی، کیا چوڑی فروش کیا وہاں مدینے جائے گا، عید منائے گا وہاں؟ نا اسی طرح مٹھائی والے کا مدینے جاتے ہوں گے، مٹھائی کی دکان بند کر دی، چلو بھائی رمضان ہے مدینہ، ہم نے دیکھنا ہے، رمضان بھر کی چھٹی کر لی، نہ جاوے. تو یار پھر یہ سارے نہیں جاتے دنیاوی کاروباری جن کے سیزن ہیں، ان کو تو جانا چاہیے یار، ہرس ختم کرے، چاہے مدینہ. ہماری ہرس وہ ہے جس کو ختم کرنا نہیں ٹھیک, اس کو بڑھانا چاہیے. ہماری ہرس جو ہے نا وہ مسلمانوں کو مسجدوں میں لانا ہے, جو رمضان میں مسجد میں آ گیا اس کو سال بھر کا نمازی بنانا ہے, سارا سال بڑھتا رہے, اس کو نکلنے نہیں دینا. جو رمضان میں آ گیا نا تو نکلنے نہیں دینا, تو اس کے لیے آپ کی انفرادی کوشش کی ضرورت ہے, آپ کی شفقت کی ضرورت ہے, محبت کی ضرورت ہے, اس لیے آپ کو یہاں مسجدوں میں مدنی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو دنیا دار جب یہ ان دنوں میں جن جن کا سیزن ہے وہ جب نہیں جاتے تو آپ کا بھی سیزن ہے, آپ اور دنوں میں جائیں, گیارہ مہینے وار ہیں, ایک مہینہ رمضان کا ہم کو دے دیں اور اس میں رمضان میں مسجدوں میں مدنی کام کریں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, دل سمجھ میں تو سب کے آتی ہوگی, دل میں اترے تو بات بولے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب چندہ کرتے تھے بابا, سوال کر. ہمیں چندہ کرتا تھا اور یہ میرا دھندا تھا. عمرے کی ٹکٹ دی آپ کو اور آپ نے رمضان المبارک میں مدنی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے چندہ کرنے پر آپ نے اتنی بڑی قربانی پیش کی. مفت ملی ہوئی ٹکٹ میں نے ریفیوز کر دی, منع, ایک پیسہ میرے جیب کا نہیں تھا اس میں. دعوت اسلامی کے ذمہ داران, محبین, متعلقین سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں. دعوت اسلامی کا دور تھا وہ, جی اوائل تھے دعوت اسلامی, شروعات تھی وہ بھی رمضان المبارک میں دھوپ میں زہر تے عصر میں پیدل. ہاں سر, دکان دکان چندہ ہوتا ہے, دکان دکان جانا پڑتا اور ان کی بولیاں بھی سننی پڑتی تھی, بعض اوقات ایسے ٹیڑے بھی ٹکرتے تھے, ایسی بھیسیں کرتے تھے اور دماغ چاٹتے تھے, ہوتے طرح طرح کے تھے. بعض بہت عزت دیتے تھے بیچارے, بہت محبت دیتے تھے, لیکن ذرا پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہے, جانے میں چندہ کرنے میں ذرا کہ تھوڑا بہت تو کچھ گھمانا پڑتا ہے. دعوت اسلامی کے تمام اسلامی بھائیوں سے, متعلقین, محبین, چاہے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں, مدنی مرکز کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق مدنی احتیاط جمع کرنے کی مدنی التجا ہے. امیر اہل سنت نے جو ہمیں 12,000 کم از کم یا اسے زیادہ جو آپ کا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے, اگر اب تک آپ نے جمع نہیں کروائے ذمہ داران سے رابطہ کر کے کیا ہی بہتر ہو کہ خود آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں کو جمع کروائیں, رسید بھی حاصل کریں اور اپنی زکوٰۃ, فطرہ, دیگر عطیات, مدنی عطیات اپنی دعوت اسلامی کو دیں اور مدنی کاموں کی ترقی میں مزید حصہ ملائیں. اپنا خود بھی وقت دیں, عطیات جمع کرنے کے لیے وقت دیں, مدنی عطیات کے لیے متقفین پر انفرادی کوشش کے لیے وقت دیں. مدنی مذاکرے الحمدللہ دوپہر کو رات کو ہوتے ہیں, اس میں ضرور بھی ضرور مسجد میں آ کر ہو سکے تو شرکت کیجئے, مدنی چینل پر براہ راست دیکھا جا سکتا ہے. اس طرح مدنی عطیات کے ذریعے, مدنی کاموں کے ذریعے اپنی دعوت اسلامی کو مزید آگے سے آگے بڑھانے کے لیے قربانی دیجئے, آگے بڑھیے اور بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام جنہیں مدنی عطیات جمع کرنا اور دینا بھی ہے اس میں ضرور حصہ لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مدنی عطیات کے لیے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ سب آپ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں, آپ کی اسکرین کے اوپر بینک کا نام بھی ہے, اکاؤنٹ نمبر وغیرہ بھی سب کچھ میرے وضاحت کے دوران چل رہا ہے. صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم. مدینہ باپا, یہ آپ نے جو 12,000 روپے کا جو ارشاد فرمایا ہے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی 12,000 روپے جمع کرائے, تو الحمدللہ اس میں کئی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بالکل عوامی سطح کے لوگوں نے بھی رابطہ کیا اور آپ کے اس ارشاد پر آ کر انہوں نے فیضان مدینہ میں رقم جمع بھی کرائی ہے. الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جو ذمہ دار ہے اس کا اس حوالے سے کتنا رابطہ ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا پیغام دنیا بھر کے لوگوں نے سنا ہے. اب اگر یہ بات بھی ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو بار بار یاد دلائیں تو کیا یہ نہیں لگتا ہے کہ اس طرح بھی ہمارے مدنی احتیاط میں کافی بہتری ہو سکتی ہے؟ کیونکہ 12,000 کا آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا عوامی سطح پر بھی الحمدللہ بہت اچھے انداز سے جو ہے اس کی مطلب وہ پذیرائی نظر آ رہی ہے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اگر ہر ایک کو اپنے اپنے جاننے والوں سے رابطہ کرنا مناسب ہے، اپنے پلے سے بھی دے 12,000، اور اپنے اپنے جاننے والوں سے بھی ترکیب بنائے، اور ان کو یاد دہانی کرے رشتہ داروں کے، اپنے بڑے بھائی کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، جو بھی بالغان ہیں، اور گھر والوں کو، بہن کو، امی کو، ابو کو، سب کو، پھر اور رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کو بھی یاد دہانی کروائیں، اور ان کو بار بار انہیں یاد دہانی کروائیں، ترغیب دلائیں، اور اس طرح ان سے بھی کوشش کر کے کرتے کرتے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ انشاءاللہ اس طرح آپ کرتے رہیں گے اور ہمیشہ اس طرح کوششیں جاری رکھیں گے تو آپ کی دعوت اسلام انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ تو اب الحمدللہ اخراجات بہت بڑھ گئے شروع کے مقابلے۔ شروع میں تو یہ اس طرح کے مراکز تو نہیں تھے، تو چلو میں چلا جاتا تھا، وہ کچھ نہ کچھ لے آتا تھا، اور بھی بعض اس طرح میں کوشش کرتے تھے، لیکن مین میرا ہی وہ پھیرا ہوتا تھا، وہ بھی کہ شخصیت تھی، امامت تھی میری، تو اس وجہ سے بھی لوگ دے دیتے تھے۔ تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے نا تو انشاءاللہ بہت زکات ہوگی، بہت چندہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کا دعوت اسلامی کا مدنی کام جو ہے، اور آپ کے جامعات، آپ کے مدارس، آپ کے دیگر جو کام ہیں، مدنی چینل، ان سب کے لیے انشاءاللہ ترکیبیں بن جائیں گی اور جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عجب جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا جیسا کہ بیان کیا گیا کہ جن چیزوں پر زکات فرض ہے ان میں سے ایک چرائی کے جانور ہے، ان کی کچھ تفصیل بھی بیان فرما دیں۔ یہ چرائی کے جانور کو سائمہ کہتے ہیں، سائمہ، یہ بحر شریعت جلد اول کے صفحہ نمبر 892 پر ایک جزئیہ فقہ کا اس میں لکھا ہے۔ سائمہ وہ جانور ہے جو سال کے اکثر حصے میں چر کر گزر کرتا ہو اور اس سے مقصود صرف دودھ اور بچے لینا یا فربے کرنا، یعنی اس جانور کو تگڑا کرنا مقصود ہے۔ اگر گھر میں گھاس لا کر کھلاتے ہوں یا مقصود بوجھ لادنا یا حل وغیرہ کسی کام میں لانا یا سواری لینا ہے، تو اگرچہ چر کر گزر کرتا ہو وہ سائمہ نہیں اور اس کی زکات واجب نہیں۔ یوں ہی اگر گوشت کھانے کے لیے تو سائمہ نہیں اگرچہ جنگل میں چرتا ہو، اور اگر تجارت کا جانور چرائی پر ہے تو یہ بھی سائمہ نہیں، بلکہ اس کی زکات قیمت لگا کر ادا کی جائے گی، کیونکہ وہ جانوروں میں جانور دیا جاتا ہے زکات کا سائمہ میں۔ تو اس میں یہ کہ تجارت کا جانور چرائی پر ہے تو یہ بھی سائمہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ اس پر زکات نہیں ہے، یعنی اب جانور کے حساب سے، وہ جانور کے عدد کے حساب سے نہیں بلکہ اس کی زکات قیمت لگا کر ادا کی جائے گی، کہ یہ اب مال تجارت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الربی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نقیبت کریں گے، نقیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز وجل سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ، چہرے پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ، سر پہ زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ، کفل مدینہ کا کارڈ لگا رہے گا انشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد سے سوال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے پاپا جان, بعض افراد کاروبار میں کمی کے باعث اس وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سامنے والے دکاندار نے جادو کروا دیا ہے, اس سے اس وسوسے سے کس طرح جان چھوٹے. ایسا ہے ماحول تو کہ وہ وسوسوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں, دوسرے کے یہاں گاہک دیکھتے ہیں اور اپنے یہاں کمی دیکھتے ہیں تو وہ وسوسہ ہو جاتا ہے. پھر وہ بیچارہ اگر سانس بھی لیتا ہو اپنی دکان کی طرف دیکھ کر تو یوں لگے گا کہ یہ دم کر رہا ہے کچھ پڑ گئے. تو یہ وسوسے نہیں پالنے چاہیے, بلکہ اگر یہ طے کر لیا کہ اس نے یہ جادو کر دیا ہے تو یہ تو تہمت ہوگی, جبکہ کوئی واضح قرینہ نہ ہو یا پھر بدگمانی. تو اس لیے بدگمانی بھی گناہ ہے, تہمت بھی گناہ ہے, حرام ہے, جہنم لے جانے والے کام ہے یہ. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. کاروبار کبھی تنگ دستی آتی ہے, کبھی کاروبار کم ہوتا ہے تو اپنی غلطی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, یا کبھی ویسے ہی آزمائش بھی ہوتی ہے. جیسے کہ وہ اس ایک مضمون ہے حدیث شریف میں اس طرح کا کہ ایک مسلمان اور ایک کافر دو ماہی گیر یعنی کہ مچھیر ہیں, وہ دریا کنارے مچھلیاں شکار کرنے لگے. وہ غیر مسلم جیسے ہی وہ ڈور پھینکتا ہو مچھلی مچھلی, اور وہ جو مسلمان تھا بیچارہ صبح سے شام تک لگا رہا ایک بھی مچھلی نہیں پھنسی, ایک چھوٹی شاید پھنسی تھی تو اس کو بھی فرشتے نے نکال کر ڈال دیا غالباً, یا دریا میں ویسے پھدک کر وہ چلی گئی. یہ روایت لکھی ہوئی ہے, کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو اس کو ایک بھی مچھلی نہیں پھنسی, تو فرشتوں بعض فرشتوں کو بڑا ترس آیا اس پر, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ یہ تیرا گستاخ تیرا دشمن, اس کو ڈھیروں ڈھیر مچھلیاں اور اس کو ایک بھی نہیں, یہ بےچارا خالی ہاتھ جا رہا ہے بجھے بجھے دل سے. تو اللہ تعالی نے اس مچھیرے کے لیے جنت کا مقام فرشتوں کو دکھایا کہ دیکھو اس کو میں یہ دینے والا ہوں, اور تو انہوں نے بولا یا اللہ پھر تو تیری حکمت تیری مشیت ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. اور اس غیر مسلم کے لیے جہنم کا مقام دکھایا, ٹھیک ہے وہ مچھلیاں ہی کھاتا رہے. تو اب یہ کچھ نہیں پتا ہوتا, یہ میں نے اپنی یادداشت پر وہ حکایت بیان کی آپ کو. کچھ نہیں پتا کہ جس کے مال کم بک رہا ہے اس کے ساتھ آخرت میں کیا بہتریاں ہیں, اور جس کا خوب وہ تڑاکا پڑ رہا ہے جس کا آخرت میں کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن جس کا کاروبار زیادہ ہو رہا ہے ہم یہ فائنل نہیں کر لیں گے کہ اس کے ساتھ آخرت میں بسا یہ پھنسا ہلاکت اس کا مقدر ہے, ہمیں نہیں پتا, ہم یہ کہیں گے نہیں, نہ ہم اس کے بارے میں یہ سوچیں گے, بلکہ ہم اس کے بارے میں دعا ہی کریں گے کہ اللہ اس کو اور برکت دے اور ہمیں بھی برکت دے. اب اس کا گاہک ٹوٹ کر میرے پاس آ جائے یہ تو پھر حسد ہوگی کہ اس کو جو نعمت مل رہی ہے وہ چھن جائے اور مجھے مل جائے, تو حسد کی تعریف میں آ جائے گا. تو اس لیے اس کے کاروبار کی کمی کی ہرگز ہرگز تمنا نہ کریں, تو اپنے لیے برکت کے لیے دعا کرے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھے کہ وہ بہت بہتر کرنے والا ہے کہ جس کو دنیا میں اس طرح غربت تنگ دستی کاروبار کی کمی ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کے گناہ مٹائے جا رہے ہوں اور اس کے درجے ہو سکتا ہے بلند کیے جا رہے ہوں, ہو سکتا ہے اس کو جنت کے لیے اعلیٰ مقام اس کے لیے بنائے جا رہے ہوں, اس وجہ سے کہ جوں جوں اس کا دل جلتا جائے گا تو اس کے جنت میں درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. ہرگز کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام مشتاق ہے, ابھی میں ابو دھابی میں ہوں. تو میں جب کلی کرتا ہوں تو میرے پہ یعنی دانتوں سے خون جاتا ہے دن میں روزے میں, تو یہ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے؟ خون جب تک حلق سے نیچے نہیں اترے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا, یعنی حلق میں خون کا ٹیسٹ محسوس ہو, مزہ محسوس ہو خون کا, تو اس کا مطلب یہ خون اترا, تو اب خون حلق سے نیچے اترا تو روزہ ٹوٹا, ورنہ وہ خالی کلی میں خون آ گیا جیسے مسواک میں خون آ جاتا ہے مسواک کرتے تو اس طرح روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم, میں گجرات سے بات کر رہا ہوں بلال. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پانی میں غوطہ لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ السلام علیکم. نہیں, پانی میں غوطہ لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, البتہ ایسے موقع پر ناک اور منہ کی حفاظت ضروری ہے. اگر ناک کے ذریعے پانی چڑھ سکتا ہے, منہ کے ذریعے حلق سے نیچے اتر سکتا ہے, تو اگر اس احتیاط کے ساتھ کسی نے غوطہ لگایا کہ پانی نہیں اترا حلق سے نیچے, نہ ناک میں اس طرح چڑھا کہ وہ دماغ میں چڑھ گیا, ایسا نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پوچھے گا پوچھے گا مدینہ. اچھا, یہ اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ ہمارے دارالفتا کے اسلامی بھائی کہ پنجاب میں غوطہ لگانا اس کو بولتے ہیں کہ حلق سے نیچے پانی چلا جائے, یہ پہلی بات سن رہا ہوں. اچھا, غسل کرتے وقت, اچھا نہر میں غسل کر رہا ہے اور منہ میں پانی چلا جائے تو اس کو غوطہ لگانا بولتے ہیں. اچھا, غوطہ لگنا, یار یہ آج پہلی بار سنا. نہیں, اگر ان مانوں میں غوطہ لگنا بولتے ہیں تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا, یعنی حلق سے پانی اترنے میں روزہ ٹوٹ جائے. اب اس کو غوطہ بولو یا جھونکا بولو یا جو بولو آپ کی مرضی ہے, آپ کی زبان ہے. ہماری زبان میں غوطہ لگنا اردو میں, تو غوطہ لگنے سے ہمارے اردو میں تو میں نے صحیح جواب دیا تھا اردو, کیونکہ اگلے نے پنجابی میں سوال نہیں کیا تھا, میری بچت تو ہے. تو غوطہ لگنا اگر پنجابی میں اس کو بولتے کہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو ان مانو کر غوطہ لگنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ پہلے جو میں نے جواب دیا اس کو وہ ایڈٹ کر دینا. صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم پیارے باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ذرا یہ وضاحت کر دیجئے کہ گندم زرعی فصلوں میں کن کن فصل پر زکات واجب ہوتی ہے؟ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو گندم کی فصل کے اوپر ہم عشر رشید دے دیتے ہیں, اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ برائے مہربانی وضاحت کر دیجیے. سر, عشر کا رسالہ پہلے اس کا تفصیلی ہو چکا ہے مذاکرہ, یہ لمبا جائے گا شاید. ابھی اذان عصر کی ہونے والی ہے, اس کو کل پر اٹھا رکھتے ہیں. اذان ہونے والی ہے انشاءاللہ. اب ابھی جو آپ نے ایڈیٹنگ کا کہا کہ یہ ایڈٹ کر دیجئے گا تو بہتر نہیں ہے؟ اردو والا بھی غوطہ چلا جائے گا, پنجاب شریف والا بھی غوطہ چلا جائے گا, دونوں غوطے چلے جائیں گے جواب کے اندر. آپ کی توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے دوسرے جواب میں دونوں غوطے ڈال دیے ہیں, اردو والا غوطہ بھی ڈالا ہے, پنجابیوں کا غوطہ بھی ڈالا ہے, تو اس لیے یہ جامع جواب ہے. پہلا ڈیلیٹ کر دیا, پہلا ڈیلیٹ کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عظیم اتاری باب المدینہ کراچی سے. پیارے باپا جان کے بارے میں سوال عرض کرنا تھا کہ اگر کسی اسلامی بھائی کو ری خارج ہونے کی بیماری ہے تو اس کا مسجد کے اندر جو ہے وہ رہنا, نماز پڑھنا, اس حالت میں رہنا, اس پر اس کو وہ مرض جاری ہے, تو کیا وہ مسجد میں آنے کی اجازت ہوگی؟ اس کے بارے میں کیا کے لیے شرعی احکام ہے؟ مسجد میں ری خارج کرنے کے تعلق سے کہ دو صورتیں سمجھ میں آتی ہیں, میں نے پڑھا بھی تھا اس کا, مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ پڑھا تھا اس میں ماہنامے میں کہ ری میں اگر بدبو ہے تب تو مسجد میں ری خارج کرنا حرام ہے, کیونکہ بدبو مسجد میں حرام, اور اگر بدبو نہیں ہے تو پھر حرام نہیں ہے. لیکن ری میں بدبو ہوتی تو ضرور ہے, کسی میں زیادہ کسی میں کم غالباً, اس لیے وہ ری کے مریض کو اعتکاف کرنا نہیں چاہیے. اس لیے میں نے چنے کی دال تو بند کروا دی تھی, مگر یار لوگوں نے چنے کھلانے شروع کر دی ہیں, اب شاید ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوگا چنا اور چنے کی دال میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ چلو اچھا یاد آ گیا, مجلس کی خدمت میں عرض یہ کہ چنے کی دال جب منع کی تھی تو چنا انڈرسٹوڈ تھا, تو ان بیچاروں کو چنا بھی مت کھلایا کرو, موتقفین کو چنے کا سالن وغیرہ نہ کھلایا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوة اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت 6:15 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت 6:15 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت 6:15 ہے. ہوتا